الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20 جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1431 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 13ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں تفسیر عاشقان رمضان اور معتکفین جمع ہیں. بزر یہودی وین آج قائم پور ضلع بہاول پور پنجاب پاکستان پاک تو سبھی کابینہ اور پاک تبارانی کابینہ مدنی صحرا خیبر پختونخوا بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترقی کے اس دور میں انسان اپنے آپ سے گرمی دور کرنے کے لیے کبھی پنکھے کا سہارا لیتا ہے تو کبھی اے سی کا. سب سے پہلا پنکھا اس دور میں 1882 میں ایجاد ہوا اور اے سی کی ایجاد 1902 میں ہوئی, اور پھر رفتہ رفتہ ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور ان کا استعمال انسان اپنی ضرورت اور حیثیت کے مطابق کر رہا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اے سی کے سامنے گرمی دور کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لے تو کیا اس کے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ پانی کی بندکیاں نہیں ہوتی. نہیں, یہ جو دکھایا وہ کیا تھا؟ یہ تو اینیمیشن ہے جی, سمجھ گیا نا, کوئی حقیقت چیز نہیں ہے. یعنی بناوٹی ہوتی ہے نا, کہ خام خبر سے دھواں دکھایا, حقیقت نہیں ہے, یہ اینیمیشن اسے کہتے ہیں. اب اگر یہ مطلقاً ہوا ہے ٹھنڈی, پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہے سسٹم اسی طرح ہے کہ یہ ہوا لے کر ٹھنڈی کر کے باہر نکالتا ہے, سمجھ یہ آ رہی ہے. پانی کا اس میں باقاعدہ بندکیاں نہیں ہوتی پانی کی, پھر بھی وہ در لفتہ اہل سنت کی سیٹ بھر جائیں تو پھر انشاءاللہ دوبارہ چلا لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ منزلوں اور صورتوں کی یہ ترتیب بعین ہی وہی ہے جو عہد رسالت میں تھی؟ قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کی ترتیب توقیفی, قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کی ترتیب توقیفی یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے تو فرماتے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو, اور منزلوں اور سورتوں کی یہ ترتیب بھی بے عین ہی وہی ہے. منزلوں اور سورتوں کی یہ ترتیب بے عین ہی وہی ہے جو عہد رسالت میں رائج تھی. اسی لیے علامہ ابن حجر علیہ رحمت اللہ الاکبر فرماتے ہیں سورتوں کی جو ترتیب مصحف میں آج ہے, مصحف معنی قرآن کریم میں آج ہے, وہی ترتیب عہد رسالت میں بھی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم نے آج دو مدنی گلدستے دکھانے ہیں اور ایک جلد بھی دکھانا ہے انشاءاللہ, وقت اگر بیان کر دیں ایک کا جلد جلد دکھانا ہے, ایک جلد دکھانا ہے تو ابھی دکھا دیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سلسلہ نفس بندیہ کے ایک عظیم شیخ شیخ رجب دین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی وفات پر ایک تعزیت نامہ جو اس کا سوری پیغام ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, آپ نے یہ تعزیت فرمائی ہے, آپ کو یہ ہم سناتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم قلب المدينة محمد إلياس العطار القادري وفي عنه إلى أسرتي ومحبي الفقيد الشيخ رجب ديب عليه رحمة الله المجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقيت خبر الحزن والأسى وفاة الشيخ الطريقة النقشبندية المربي المحدث محب مركز الدعوة الإسلامية المعروف بدعوة إسلامي الشيخ رجب ديب المغفور له بإذن الله تعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم بالتعازي لأسرة الفقيد ومحبي ومريدي, أسأل الله المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان. اللهم نور مرقده الشريف وعتر مشهده وطيب مضجعه وآمس وحشته ونفس كربته واجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الغبيب صلى الله تعالى على محمد. امیر اہل سنت نے ان کے متعلقین کو تعزیت بھی فرمائی ہے ان سے, اور مرحوم شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے دعائیں بھی فرمائی ہیں. اللہ تعالی ان کے قبر منور پر بارش رحمتوں کی بارش فرمائے. حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم ارشاد فرماتے ہیں,

پیر بابا جانی میرا سوال ہے کہ کیا عورت جڑا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جوڑا کیا کس کو بولتے ہیں، شاید عام لوگ جوڑا میں سمجھتے نہیں ہوں گے، کوئی سمجھتا جوڑا کس کو بولتے ہیں؟ ہاں وہ دو چار سمجھتے ہیں، اب جوڑا تو صحیح بات ہے عورتوں میں رہا بھی نہیں ہے، اب تو وہ کھلے بال بیبی کٹ مردانہ بال کٹواتی، وہ جوڑے کی مثال ہوتی نا کوئی نقلی، یہ دکھا دیتے تو ان کو پہلے بیچاروں پتا چلے کہ جوڑا ہے کیا، یہ جیسے کہ وہ چوٹی لٹک رہی ہے لمبی سی ہے نا، یہ چوٹی ہے، اب یہ چوٹی کو یوں کر کے اس میں گرے لگاتی ہے عورتیں، لگاتی تھی، اب بھی اگر کوئی لگائے یہ ہو گیا پیچھے جوڑا، تو عورت اگر جوڑا باندھ کر نماز پڑھے تو نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، البتہ مرد جوڑا باندھے اس کے بالوں کا جوڑا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مرد جو ہے وہ جوڑا باندھنے کا تو ایسی صورت باندھنے کا کہ اس کے بال اتنے لمبے ہو، یوں تو وہ کیا مستقل گناہگار رہے گا وہ کہ کندھوں سے نیچے اس کے بال، کندھوں سے نیچے بال ہو تو وہ تو ہے ہی گناہگار، حرام کندھوں سے نیچے بال رکھنا، بعض لوگ کندھوں کے نیچے بال رکھتے ہیں، تو کندھوں یعنی کہ سنت بال جو ہے نا ایک تو ایک آدھے کان تک، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آدھے کان مبارک تک بال رکھے یا کان کی لو تک آخری سرے تک کان کے، آئیے کان کا سرا یہاں تک پورے کان تک، آدھے کان تک پورے کان تک یا اتنے کہ بڑھ جاتے تو مبارک کندھوں کو شولڈر شریف کو چومتے ہیں، شولڈر تک ہوتے ہیں، شولڈر سے نیچے کبھی نہیں رکھے، شولڈر کے نیچے بال لے جانا یہ عورتوں کی مشابت ہے، تو یہ عورتوں کی طرح ہے نیچے بال لے جانا تو یہ حرام ہے. اچھا اب عورت اگر کندھوں سے اوپر لے جائے گی کاٹ کے جیسے آج کل کاٹتی ہیں تو یہ مردوں کی نقالی ہے، یہ بھی حرام ہے عورتوں کے لیے. ہاں عورتوں کے اگر قدرتی بال ابھی نیچے تک گئے نہیں ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، چلے گئے اب اس نے کندھوں سے وہ انہیں کاٹ کر کندھوں سے اوپر کر لیے تو یہ گناہگار ہوں گی. ہمیں سنت کے مطابق بال رکھنے چاہیے، آج کل اتنے اتنے بال چھوٹے چھوٹے، انگلش پہلے تو بولتے تھے اس کو اب پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، انگلش بال اب تو تقریباً کے بال یہ چھوٹے ہوتے ہیں غالب اکثریت کے 99.90 کیا، اگر یہ سروے کریں تو 50,000-60,000 میں ایک ہوگا جو زلفیں رکھتا ہوگا سنت کے مطابق، باقی تو خیر یہاں تو زلفوں والے مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے کچھ نہ کچھ ہوتے، لیکن دعوت اسلامی والے بھی سب رکھتے نہیں ہیں شاید معاشرے سے شرما کر. ایسی عجیب کو کٹنگ ہوتا، ایک بچے کو یعنی کسی جگہ میں نے دیکھا تھا اس کے پتہ نہیں کریم لگا کر اس کے بالوں کو نا بالکل جس طرح کانٹوں کی طرح اس کو کھڑے کر رہے تھے اور سائر سے بالکل گنجا کر کے، وہ دیکھنے والے کو عجیب سا لگے، لیکن وہ جو انگریز نے فیشن اپنانا ہے اس کے پیچھے جو ہے نا بالکل آج کل یہ فیشن ہے ویسے کہ وہ گولائی میں بال کاٹ لیتے ہیں اوپر تھوڑے سے بال رکھتے ہیں برگر کا، یہ رکھتے ہیں یہاں بھی اس طرح کے اسلامی بھائی ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے بال رکھنا جو ہے نا یہ شاید یہ اس لیے اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہوں گے کہ مطلب دعوت نظارہ کہ مجھے دیکھو، تو اب تو دعوت نظارہ تو مدنی حلیے میں بھی ہے کہ اگر آپ کہیں چلے جائیں تو اس مدنی حلیے میں تو عام طور پہ لوگ نہیں ہوتے تو یہ بھی دعوت نظارہ لوگ آپ کو دیکھیں گے، تو اس لیے رکھنا نہیں ہے, اللہ اور رسول کی رضا کے لیے مدنی حلیہ اپنانا ہے. ایک اسکول کے اندر پاپا وہ تھا کہ بچے کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کے بن کر آئے نا, تو ایک مدنی منا اپنے مدنی چینل کے اسلام بھائی ہیں, ان کا مدنی منا اس نے وہ مطلب فیس سوٹ پہنا, دو جیبیں, چادر, کتھئی چادر اور اوپر سے وہ اس طرح کا بن کے گیا, اس کو پہلی پوزیشن انہوں نے دی اور اس پہ نام بھی دیا ہے. واہ, ہم تو دیکھو پہلے سنت سنت والے بن جاؤ, عملی طور پر سنتیں اپنا لو, اور کاش ہم عملی طور پر عاشقان رسول بن جائیں کہ مصطفیٰ کی پسند ہماری پسند. تو آج سے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں نیتیں کر لیں کہ زلفیں رکھنی ہے انشاءاللہ, تو پھر آدھے کان تک بھی چل جائیں گے, آدھے کان تک بھی اگر آپ کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن پھر بیچ میں تو بال بعض زلفیں رکھواتے ہیں لیکن وہ ہلکی کروا دیتے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا یہ مطلب یہ غالباً نائی اس طرح بولتے ہوں گے ہلکی کر دیں تو یہ وہاں بول دیتے ہوں گے, تو ہلکی نہیں کر رہی بھاری نہیں کر رہی, جیسی ہے ویسی رکھنی ہے کہ بس وہ پیچھے سے جو بال ہیں نا اب وہی کاٹنے, یہاں سائڈوں سے کلموں کے بال بھی نہیں کاٹنے, ہلکی بھی نہیں کرنی, بس وہ جیسے بھی ہے پورے پورے بال رکھنے, تو یہ سنت ادا ہوگی. کبھی زندگی میں ایک بار ایسی بھی تو ہو جائے کہ کندھوں سے چھو جائے, کندھوں سے نیچے نہیں ہے کندھوں سے چھو جائے, میں نے تو الحمدللہ بارہ رکھی ہے کندھوں سے چھو جائے نیچے نہیں, اگر یہ چھو بھی جائے نا تو اس میں احتیاط کرنی پڑے گی کہ نہانے کے بعد آپ کنگھی کریں گے ہو سکتا ہے نیچے چلی جائے, یہ بھی احتیاط کرنی پڑے گی کہ نہانے کے بعد بھی نیچے نہیں جانی چاہیے, بال اتنے تو جیسے کندھوں تک پہنچے وہ کاٹ دیے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ جن کی عمر جو 20-22 سال کے عیسائی بھائی ہوتے ہیں جن کی داڑھی یا تو بہت ہلکی ہوتی ہے یا چھوٹی سی ہوتی ہے, تو جب تک ایک مٹھی کی نہ ہو جائے نا داڑھی اس وقت تک یہ لمبے بال نہ رکھا کریں, کندھوں تک نہ رکھا کریں, آدھے کان تک آپ کے لیے مناسب ہے. آپ کو مطلب ایسا رہنا ہے کہ آپ کے اندر وہ اٹریکشن کم سے کم پیدا ہو. جو میں کہنا چاہتا ہوں بالغان میری بات امیدیں خوب سمجھتے ہوں گے, یہ میرا مشورہ آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج مدرسۃ المدینہ شعبہ ہمارے ساتھ ہے اور اطلاع کے مطابق 106 مقام پر دیگر عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی طور پر یہ شریک ہیں. متعدد جگہ یہ نہیں ہے فشر فی الحال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کا سر کچھ مونڈا ہوا ہے اور کچھ چھوڑ دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس سے منع کیا اور یہ فرمایا کہ کل مونڈ دو یا کل چھوڑ دو, یعنی یا تو پورا مونڈ دو یا پورا چھوڑ دو, ادھر ادھر سے نہ مونڈا جائے. تو یہ جو کرتے ہیں نا یہ مونڈتے نہیں ہیں, تقصیر کرتے ہیں. اس لیے اس حدیث کے تحت اس کو ہم کیسے لیں جب تک شرح نہ دیکھیں اس کی, یہ وہ مشین چلواتے ہیں شاید یا کینچی سے کٹواتے ہیں, اور مونڈنا اس طرح سے ہوتا ہے, اس طرح ہے ریزر جس کو بولتے ہیں, ریزر سے مونڈا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بزرگی امیر علیہ السلام کے بعد سوال ہے کہ کیا کیا سوال کیا؟ امیر الاسمت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا بچے کا نام رکھنے کی اجرت لی جا سکتی ہے؟ نہیں لے سکتے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا مزار پر انوار کس شہر میں موجود ہے؟ غوث پاک کی والدہ ماجدہ ام الخیر سیدتنا فاطمہ بنت عبداللہ صومعی علیہ رحمت اللہ القبی علیہ رحمت اللہ حلقبی کا مزار مبارک ایران کے صوبہ گیلان کے صدر مقام رشت میں ہے. صدر مقام یعنی کیپیٹل، کیپیٹل نہیں، اچھا شہر ایران کے صوبہ گیلان کے صدر مقام گیلان شہر صوبہ لکھا ہے اس. اب ہو سکتا ہوں واللہ عالم الباز الاشہب سرکار غوث اعظم صفحہ نمبر 30-31. تو مزار مبارک ایران کے صوبہ گیلان کے صدر مقام رشت میں ہے. اب رشت یا رشت اعراب لادری واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب. علی نواز نام ہے، سالر سنگھ سے بات کر رہا ہوں. میرا لڑکا ہے اس کی عمر ہے 20 سال، تو اس نے جو ہے میری والدہ کا جو ہے 2 دفعہ دودھ پیا ہے بچپن میں. جب پیدا ہوا تو ایک پیدائش کے پہلے دن جو ہے 2 دفعہ پیا اس نے پیدائش کے ٹائم. اب میں اپنی بہن کی بچی سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر مدت رضاعت 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر، اور آپ نے تو یہ فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی پیا ہے اس نے، تو اگر 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر بھی پی لے بچہ دودھ تو رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا، یعنی دودھ کا رشتہ قائم ہو گیا. آپ اپنی بھانجی سے اپنے اس بیٹے کا نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کی والدہ کا دودھ پینے کی وجہ سے آپ کا رضائی بھائی اور آپ کی بھانجی کا رضائی مامو ہے، راٹی کی مامو کی طرح رضائی مامو سے بھی نکاح حرام ہے. اچھا 2.5 سال کی مدت یہ حرمت نکاح کے لیے ہے، البتہ ویسے دودھ پلانا جو ہے نا وہ 2 سال کے اندر اندر دودھ پلا دیا جائے، 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، مگر 2.5 سال تک بھی پلا دیا تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا. اچھا ہجری سن کے حساب سے 2 سال کے اندر اندر، ہجری سن کے حساب سے 2 سال کے اندر اندر وہ دودھ پلا سکتی ہے ماں، اس سے اوپر نہیں پلا سکتی، مگر 2.5 سال کے اندر اندر بھی اگر پلا دیا تو حرمت نکاح، یعنی دوسرے کے بچے کو پلا دیا تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی، وہ بچہ جو ہے وہ 2.5 سال کے اندر اندر کی عمر کا ہو، اس صورت میں اگر اس کو پلایا ہے تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی. اگر بڑا بچہ ہے 2.5 سال سے اوپر کا اس نے دودھ پیا تو اب وہ رضائی بیٹا قرار نہیں پائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ. یہ نیٹ کے ذریعے ناروے والے عاشقان رسول ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ 22 جولائی کو مدنی قافلہ لے کر یہ باب المدینہ حاضر ہوں گے، ان کا میسج آیا ہے، اور غالباً 20 اسلامی بھائی ان کے ساتھ ہوں گے. ناروے سے 20 اسلامی بھائی آنے کا پیغام ملا ہے باب المدینہ والوں، آپ اپنے گھروں سے کب نکلو گے؟ یہ تو ناروے سے آئیں گے، پتہ نہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے ہوائی جہاز میں سفر کر کے کام دھندے چھوڑ کے یہ بےچارے آئیں گے. استقبال کے لیے باب المدینہ کے عاشقان رسول آپ بھی آ جائیے. کہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی بہاریں آئی ہوئی ہیں الحمدللہ. ایران میں بھی اجتماعی طور پر دیکھا جا رہا ہے ماشاء اللہ. سوال, یہ جو ہمارے موتقفین ہیں کیا ان کو بھی نیکی کی دعوت اپنے جو دوست وغیرہ آتے ہیں ملنے کے لیے, تو کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں لیکن ملنے والے آٹھ دس بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ آخری عشرہ کے اعتکاف کے لیے کچھ اگر یہ بھی اپنا ذہن بنائے. کیا بات ہے مدینے کی, یہ تو حقیقت ہے کہ جب دس دن کے لیے آخری میں آئیں گے تو وہ سارے کورے ہوں گے, اور بیس دن میں جو یہاں پر ہیں ایک ماہ کے لیے ان کی کسی حد تک ظاہر ہے کہ وہ ذہن سازی ہو جاتی ہوگی. تو اب یہ کہ وہ دس دن کے لیے جو آئے وہ آپ کے لیے نئے ہیں, آپ بولیں گے تو امامے والا ہے, امام یہ دکان پہ ملتا ہے, امامہ باندھ کر کوئی یہ تھوڑی ہو گیا کہ آپ کو ساری منزلیں اس لیے طے کر لی. اچھا داڑھی والا ہے کوئی بات نہیں, بھلے داڑھی والا ہے, زلفوں والا ہے تو بھی کوئی بات نہیں, آپ سب کو نیکی کی دعوت دیں. تو آپ کی پریکٹس ہوگی نا اس طرح, نیکی کی دعوت تو سب کو دینی ہے. اور یہاں بھی جو اس وقت بھی موجود ہیں تو بعض تو بہت مضبوط ذہن کے ہوتے ہیں, بعض تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, نمازوں میں بھی سستیوں میں ہوتے ہیں, جماعت بھی پوری نہیں ملتی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ کسی کو جماعت پوری نہیں ملی اور اعتکاف ہے اور ایک بار نہیں آپ نے اس کو چند بار دیکھا, تو اب تو کم از کم اس پر انفرادی کوشش آپ کو کرنی چاہیے کہ بھائی خیریت تو ہے. تو وہ وضو خانے پر بھیڑ تھی تو اس کو مشورہ دیا جائے کہ آپ تھوڑا جلدی وضو خانے پر تشریف لے جایا کریں تاکہ وضو ہو جائے. اب نوکری پر جائیں تو اب یہ کیا روز روز سنی جائے یہ بات کہ ٹریفک جام تھا, کہاں سنی جائے تو جلدی نکلو ٹریفک جام تھا تو, ورنہ کٹوتی ہوگی آپ کی. تو کٹوتی بچانے کے لیے جلدی جلدی آپ نکلیں گے تو نماز میں نیکیوں کی کٹوتی اتنی آسانی سے گوارا کر لیتے ہیں. تو اس لیے وہ جماعت ترک نہ ہونی چاہیے. تو مثال دی میں نے, اسی طرح کوئی نماز غلط پڑھ رہا ہے اس کو سمجھائیں. ایک غلطی کی میں آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں, جو ہو سکتا ہے کہ 99.9 کا ابتلا ہو اس میں, میں بہت دیکھتا رہتا ہوں اس کو, جب جب موقع ملتا ہے کبھی سمجھا بھی دیتا ہوں, کیونکہ وہ جب ذنے غالب آئے گا کہ یہ مان جائے گا تو وہ غلطی ایسی ہے کہ سمجھانا واجب ہو جائے گا. وہ یہ کہ دو سجدوں کے درمیان صحیح بیٹھتے نہیں ہیں غالب اکثریت, شاید یہ جب ان کو خاص کر جلدی ہو نا, اب جیسے مغرب کے بعد جلدی ہوتی ہے, کھانے کی جلدی ہوتی ہے, یعنی ایسی جلدی ہوتی ہے کہ پہلے ہم یاسین شریف اور سورۃ الملک یہاں سنانے کی کوشش کرتے تھے, یہاں تھوڑے بیٹھتے تھے, باقی سب باہر دیگوں کی خوشبوئیں شاید لینے کے لیے مجبوراً قرآن کریم کو وہاں ان کے پاس لے جانا پڑا. یہ حقیقت بولتا ہوں, یہ نظارے آپ کو آنا ہے اعتکاف میں, اگر دیکھ لو یہ موتقفین, ان سب کو سدھارنا ہے کہ قرآن کریم کی محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے, اور یہ بولے کہ نہیں ہم باہر نہیں, عین مسجد میں سنیں گے تو ہم کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. باہر تو فنا مسجد ہے, لیکن چونکہ باہر فنا مسجد میں موتقفین کے ٹھٹ کے ٹھٹ جمے رہتے ہیں, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ہم اپنے نفس کو نہیں مار سکے, کسی کا نفس کیا ماریں گے, تو یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں غالب اکثریت. تو اس لیے وہاں قرآن کریم پڑھا بےچارے سنانے والے بھی وہاں پہنچتے ہیں. اگر میری بات غلط ہے تو میرے کو سمجھا دیں, ہاں میں واپس لے لیتا ہوں. ایسا ہی ہے نا, تلاوت باہر ہی ہوتی ہے, پہلے اندر ہوتی تھی کسی کو پتا ہے نا, پہلے اندر ہوتی تھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں, اب مجبوراً باہر کرنی پڑتی ہے کہ یہ باہر چلے جاتے ہیں, ایسے کھانے پینے کا جذبہ ہوتا ہے. تو یہ تلاوت سننے کے لیے نہیں گئے ہوتے, یہ کھانے کی خوشبوئیں لے لیں کہ جلدی کھانا مل جائے, حالانکہ جلدی نہیں ملتا جب تک تلاوت پوری نہیں ہوتی. جن کو بھی پتا ہوتا ہے کہ دیں گے نہیں, لیکن پھر بھی کھاؤں کھاؤں کھاؤں کھاؤں کر کے بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو یار کیا ہوگا ہمارا, کیسے ہوگا؟ قرآن کریم نہ کھولنے کی توفیق ملتی ہے نہ تلاوت کی توفیق ملتی ہے. یاسین شریف جس کے فضائل یار 10 قرآن کے برابر ثواب جو ہے کہ یاسین پڑھے اس کے لیے. سورۃ الملک یہ عذاب سے روکنے والی ہے. سورۃ مانعہ, یہ مانعہ اس کا ایک نام ہے, یہ عذاب قبر سے روکتی ہے, عذاب قبر کے رکاوٹ ہے, یہ اسپیڈ بریکر ہے اس کے لیے سمجھ لو. یہ منجیہ ہے, عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے, لیکن تیار نہیں, چند منٹ کے لیے تیار نہیں ہے تلاوت سننے کے لیے. تو پھر جناب والا وہ عرض کر رہا تھا, تو اب یہ کہ میں نے مثال دی کہ جیسے کھانے کی جلدی ہے یا کسی کام کی جلدی ہے, جانا ہے, دوست انتظار کر رہا ہے باہر, اب جو یہ فرض میں تو اب ان کی مجبوری ہے, ظاہر ہے کہ وہ امام کے ساتھ وہ ہوتے ہیں, جلدی کریں گے تو دال گلے گی نہیں. اپنی سنتیں جب پڑھتے ہیں نا پھر اٹ جاؤ, ہم کو کوئی نہ روکے. تو دو سجدوں کے درمیان یہ صحیح بیٹھتے نہیں ہیں, ترک واجب ایک تعدادیں کرتی ہے, گناہگار ہوتی ہے, نماز مکروہ تحری میں ہوتی ہے. اس طرح ہزاروں نمازیں بہت سو پر یہ واجب الادہ ہوں گی, خدا کے میں جیتے جی کس طرح کریں گے. یہ جو کرتے ہیں سب, یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے اس طرح مطلب ہیوی انداز میں عرض کر رہا ہوں, مگر یہ میں غلط نہیں کہہ رہا, غیر شرمی بات نہیں کر رہا. اچھا اب کیا ہے, تو دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا ہے اور اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں. اب آپ غور کر لیں کہ آپ میں سے کون اس طرح کرتا ہے, ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار پر سیدھا کون بیٹھتا ہے دو سجدوں کے درمیان, اس کو جلسہ بولتے ہیں. یعنی سبحان اللہ کی قدر رکتا بھی ہے نا تو بعضوں کی کمر ترچی ہوتی ہے کہ میں جلدی جا گروں پھر دیکھ پر جو گرنا ہے مجھے جلدی, تو یوں یا یوں آیا تو پھر یوں یوں سجدے. آپ بتائیے میں اگر میری بھول ہے تو میں سدھار لوں, میں نے 99.9 یہ تو خیر میں نے مبالغہ کیا, لیکن ایک تعداد ہے جن کو یہ مسئلہ شاید پتہ ہی نہیں ہے, یہ پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے, پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے, سمجھ نہیں آتا تو کسی عالم سے پوچھنے کی تکلیف نہیں اٹھاتے, حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کی نیت کی جا سکتی ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو, یا جاننے والوں سے مراد علماء ہیں. کیا یہی حال بہت سارے اماموں کا بھی ہوتا ہے, ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے جب آپ اپنے ماتحت امام ہوتے ہیں, تو بعض اوقات یہ بھی امامت جب پتا ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے اتنے سارے پیچھے, تو تو جا میں آتا ہوں گاڑی نہیں دوڑا سکتے, پھر جب سلام پھر گیا فرضوں کا پھر جو اپنی نماز پڑھنی ہے تو جا میں آتا ہوں. بعض اوقات ہر امام نہیں, لیکن تو اگر امام صاحبان بھی سن رہے ہیں یار ایسا نہیں کرو, جو فرض پڑھائے تھے جس خدا کے لیے, سنتیں اسی خدا کے لیے پڑھنی ہے, تو جن مسائل کی فرضوں میں رعایت کی تھی تو یہ کیا ان لوگوں کے لیے کی تھی, عوام کے لیے جو پیچھے ہیں, یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے, یہ تمہیں دوزخ سے چھوڑا دیں گے. تو جس رب کے لیے ہم فرض پڑھتے ہیں اسی پروردگار کے لیے سنتیں بھی پڑھیں, اسی رب کریم کے لیے نفلیں بھی پڑھیں, سب میں انہی مسائل کی رعایت کریں, انہی سنتوں کی رعایت کریں, انہی واجبات کی رعایت کریں, یعنی خیال رکھیں. اب مجھے مطمئن کریں گے آپ کہ آپ انشاءاللہ ایسی بھول نہیں کریں گے, دو سجدوں کے درمیان بالکل صحیح اطمینان سے ہے نا ایک سبحان اللہ کی قدر. اچھا اسی طرح رکوع میں بھی, رکوع میں بھی بالکل لکھا ہوا ہے کہ کمر سیدھی کرنا ہے, کمر سیدھی, رکوع کے بعد بالکل اسٹریٹ, الف سیدھا ہوتا ہے یوں نہیں ہوتا, الف ہے نا سیدھا ہوتا ہے, تو الف کی طرح سیدھا ہونا ہے, اس میں الف کی مثال نہیں دی گئی, نہ کمر سیدھی کرنا یہ لکھا ہوا ہے کہ رکوع سے کمر سیدھی ہو جائے. سمیع اللہ لمن حمیدہ, سمیع اللہ لمن حمیدہ کی سین رکوع سے جو ہی اٹھنے کی پوزیشن لی نا تو سین شروع ہو، حمیدہ ہوتے ہی بالکل سیدھے ہو چکے. اب اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، یہ سیدھے اسٹیٹ رہتے ہوئے کہنا ہے، ہل جل نہیں کر رہی سجدے کی طرف. پھر جب یہ پورا کہہ چکے ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سب سے افضل، اس سے کم ربنا ولک الحمد، پھر آخری درجہ ربنا لک الحمد، یہ بھی جائز ہے لیکن وہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے. اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اے ربنا ولک، اللہم ربنا ولک الحمد اول، دوم ربنا ولک الحمد، اور سوم ربنا لک الحمد. تو یہ کرنا ہے. اور رکوع کے بعد، ہاں یہ رکوع کا ہو گیا، یہ رکوع کے بعد بھی یہ کھڑا ہونا ہے نا، پیٹ سیدھی کرنا، یہ بھی واجب ہے، نہیں کرتے چلے آتے ہیں فوراً سجدے میں. اچھا مدنی چینل کے جن اسلائے بھائیوں کے ذمے یہ کام ہے سوشل میڈیا کا، مہربانی کر کے میرا یہ مدنی گلدستہ چاہے 4 منٹ کا ہو چاہے 12 منٹ کا ہو، ایڈیٹنگ کر کے اس کو ضرور خوب عام کریں، اور جن جن تک پہنچے میرے ناظرین اس کو حاصل کریں، اس کو عام کریں. کار ثواب ہے کہ اکثر نمازی اس غلطی میں مبتلا ہیں، اور پھر بیچاریاں میری مدنی بیٹیاں، ان کا اللہ بھلا کرے، ان کو کون سکھائے گا یار، ان کے پاس بھی ہوتا ہوگا سوشل میڈیا، بہت سیوں کے پاس ہو سکتا ہے، ان کو بھی پہنچے، یہ بھی اس سے نفع اٹھائیں، تو اس کو خوب عام کرنا ہے. اچھا تو کیا جس نے اب تک یا جنہوں نے اب تک اس طرح کیا ہے، جیسے ایک بار سبحان اللہ کی مقدار نہیں ٹھہرے رکوع کے بعد، اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان، تو کیا ان کو نمازیں دہرانی پڑیں گی؟ واجب الاعادہ ہوں گے، نفل بھی پڑھے تو اب دہرانا واجب، اب دوبارہ اس کو پڑھنا واجب ہو گیا، نفل سنت سب. ہاں جو بھی، چاہے کتنی بھی جلدی ہو، اس میں دیر کتنی لگتی ہے، دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ اس میں رب اغفر لی یہ مستحب ہے کہنا، اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی. تو اگر بالکل سیدھے بیٹھ کر آپ رب اغفر لی پڑھنے کی عادت ڈالیں گے نا، تب بھی آٹومیٹک آپ کی یہ واجب ادا ہو جائے گا، اتنا ٹھہرنے کا، سبحان اللہ کی قدر ٹھہرنے کا، مگر مومنٹ کرتے ہوئے نہیں کہ یوں اٹھے اللہ اکبر رب اغفر لی اللہ اکبر، کہ یوں ہلتے ہلتے کریں گے تو واجب چھوٹ جائے گا. بالکل جب رک گئے، سیدھی ہو گئی کمر ہے نا، سیدھے ہو گئے، اب رب اغفر لی، اب اللہ اکبر کی الف جھکنا شروع کیا، اللہ اکبر کی الف شروع کیا اور سجدے میں گئے، اس کی عادت بنائی. یہ حصہ جو میں نے بولا اس کو بھی شامل کر لیا جائے اس مدنی گلدستے میں، وہ پہلے میں بولنا بھول گیا تھا. تو یہ اس واجب کی ادا میں مددگار ہے رب اغفر لی کہنا، اور مستحب بھی ادا ہو جائے گا اس معنی کہ یہ بہت ہی عظیم دعا ہے، خصوصاً اس جاری اشرہ، یہ تو ہے مغفرت کا اشرہ، اور رب اغفر لی کا مطلب بھی یہی ہے کہ پروردگار میری مغفرت فرما دے، میرے مجھے بخش دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلام محمد. تو بات چلی تھی کہ نیکی کی دعوت معتکفین کو دیں، تو اس طرح کی غلطیاں نماز میں عموماً کرتے ہیں، اور بھی کئی غلطیاں کرتے ہیں، انگلیاں نہیں رکھتے سجدوں میں صحیح، تو مطلب کپڑے چھیڑتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ نماز میں جب بیٹھنے لگتے ہیں نا، تو عموماً میں اگر یہ ممکن ہو نا تو ہاں یہ دکھا دے میرا بیٹا مدینہ جی تو آپ دکھا دیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا، یہ یوں کرتے ہیں تشہد میں جی پبھی ہوتا ہے نا, تشہد میں بیٹھتے ہیں, جلسے میں جاتے ہیں, یوں کرتے ہیں. وہ زانو بھائی انہوں حاجی رضا یوں کپڑا اٹھا کے یوں کرتے ہیں. اچھا کرسی پہ نہ بیٹھ سکے تو حاجی رضا نیچے کرسی اتار کر نیچے بیٹھ جائیں تو ہم آپ کو وہاں لے لیتے ہیں. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور سے دیکھیں. اچھا نیچے حاضرین کے پاس ویڈیو یہ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے, اب یہ دکھائیے. کیمرہ مین جائیں شہزاد حضور کی طرف. امیر سنت بھی دیکھتے رہیں تاکہ وہ پھر آپ فرماتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اب امیر سنت کو بھی ساتھ ساتھ دکھائیں. یہ ابھی پورا آیا نہیں ہے, پورا نیچے گود کی طرف لیں, ہاتھوں کی طرف لیں. آئیو جی صحیح بابا جی. اچھا یہ جب سجدے سے اٹھتے ہیں نا اور جلسے میں بیٹھتے ہیں, دو سجدے کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں, تو ایک کونا جو ہے نا یہ خامہ کا اٹھاتے ہیں, اٹھا کر بھی یوں کرتے ہیں. نہیں اتنا نہیں کرتے, یہ بس درست کرتے ہیں. تھوڑا جھاڑنے والا نہیں ہوتا, آئیوں پھینک دیتے ہیں جھاڑ کر یوں کرتے ہیں. تو یہ بھی غیر ضروری کرتے ہیں. اچھا اور التحیات میں بیٹھتے ہیں جب بھی بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں, ایک ایک طرف کرتے ہیں. اچھا اور جب اب کھڑے ہوں رکو سے کھڑے ہوں, رکو سے کھڑے ہو کر یوں کرتے ہیں, کھینچتے ہیں کپڑا. اب پہلے تو وہ دکھاتے جو میں کہہ رہا ہوں جو عمل کثیر نہیں ہے, عبث ہے میرے خیال میں, یوں کرتے ہیں, یوں خالی کھینچتے ہیں رکو سے اٹھ کر. اچھا اب اگر پیچھے پھنس گیا ہو نا کپڑا تو اس کو نکالنے کے لیے کیا تو یہ ضرورت ہے, لیکن حالت یہ کہ بس خالی عادت پڑ گئی ہے جو کرتے ہیں تو اس طرح کے. اور یہ جو کرنا ہے جو کپڑا جو درست کرتے ہیں یہ سب عبث کہلاتے ہیں, غیر ضروری فضول. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے, تنزیہ ہے. اب وہ دو سجدے میں جاتے ہوئے کپڑا اٹھاتے ہیں, اوپر اٹھائیں پاجامہ سجدے میں جاتے ہوئے یوں اٹھاتے ہیں, اٹھا کر یوں کرتے ہیں نا. ہاں رکو نہ نا, اب رکو سے سجدے میں جاتے ہوئے یوں کرتے ہیں, کھینچو ہی سجدے برابر نہیں نا, جلدی تھوڑی اوپر کھینچی نہ اباری ہو نا, جو چادر ہٹائی جو میں نڑے تھے چادر. نہ یہ پڑی رکھو نا سجدے میں, یوں اٹھا کر سمیٹ کے جاتے ہیں. تو کپڑا آگے یا پیچھے سے اٹھانا جو ہے نا یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے. اچھا عمل کثیر والی صورت کیا فرما رکھا, پیچھے سے بھی کپڑے درست کرتے ہیں دو ہاتھ سے درست کرتے ہیں. تو ایسے کرتے ہیں کہ اس میں عمل کثیر تو نہیں ہوتا, ہلکا سا وہ صحیح کرتے ہیں, وہ یعنی وہ نازک مزاجی جس کو بولتے ہیں نا, تو اس طبع کے انداز میں کرتے ہیں. اور بعض جو ہے وہ باقاعدہ جھاڑ کے پورے اہتمام کے ساتھ ٹھیک کرتے ہیں, وہ جو کریں گے تو پھر اس کی عمل کثیر کی صورتیں باز بن جاتی ہیں, تو اس سے تو نماز فاسد ہو جائے گی پھر. جبکہ عمل کثیر کی صورت بنے جی. پیچھے سے وہ کرتے ہیں نا کھڑے ہو کے رکو میں, وہ تو باز وہ دامن ہے نا پیچھے کا جو جی. اس کے دونوں کونے پکڑو گے یوں جھٹکتے ہیں, یہ چیز کرتے ہیں سیٹ کرتے ہیں یوں, مطلب یہ بھی عادت ہوتی ہے. تو یہ عام طور پر مکروہ تحریمی کی صورت بنتی ہے, کپڑا اٹھاتے ہیں تو یہ. تو یہ چند غلطیاں میں نے عرض کی, زیادہ کبھی تو بے شمار غلطیاں نمازوں میں کی جا رہی ہیں. پھر قراءت کی غلطیاں, تو نمازیں کئی جگہ کئی ایک کی فاسد ہی ہوتی ہیں, قراءت درست ہوتی نہیں ہے, جس کو ہم مخارج بولتے ہیں. مخارج یعنی خارج ہونے کی جگہیں. تو حروف کی صحیح ادائیگی, حروف کی درست مخرج سے ادائیگی, یہ بھی عام طور پہ نہیں ہوتی. تو نماز تو بغیر سیکھے نہیں آئے گی, سیکھنا پڑے. اچھا اس میں ایک سوال آپ سے میں تھوڑا عملی طور پر پوچھنا چاہ رہا تھا. بعضوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ اللہ اکبر کہہ کے یوں پیچھے ہاتھ مارے, جب بھی پشتی چل رہا ہے اوپر کریں گے اور کر کے یوں ہاتھ پیچھے ماریں گے پھر یہ لائیں گے. سنت یہ ہے کہ ہاتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر فوراً ہاتھ باندھے, نہ یوں کیے جائیں نہ یوں کیے جائیں, یوں بھی جھٹکا مارتے دیکھا ہے. ہم کچھ بھی ایسا کرتے ہیں ہاں, جیسے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ آئیں گے چاہ لٹکانے کی بھی نہیں ہے, یہاں ڈائریکٹ ہاتھ باندھ, ڈائریکٹ ہاتھ باندھ رہے ہیں. بہت اتنی غلطیاں ہیں تو یہ موتقف ان کی, اگر جو اسلامی بھائی اس میں ایسے بھی اسلامی بھائی موتقف ہوں گے کہ جو واقعی جنہوں نے نماز کی تربیت لی ہوگی, یہ اگر اس کو اپنا وہ مشغلہ بنا لیں نا کہ موتقف ان کے درمیان میں بس یہ نمازیں سکھانے کا کام شروع کر دیں, اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا. اور موتقفین بھی چونکہ آئے بےچارے عام طور پہ اپنی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں, آپ کو منع نہیں کریں گے, تو ہر جگہ نمازوں کے درجے لگے ہوں, نمازوں کی جیسے کلاسیں لگی ہوں, نماز کی تربیت ہو رہی ہے. کچھ وضو میں بھی اس طرح کا ایک کام ہوتا ہے بابا, کہ جیسے یہ میں نے آستینیں بھی چڑھائی ہیں, اب یہ وضو جب کر لیں گے نا جیسے, تو ایک تو یہ وضو کا طریقہ ہے, یوں کریں گے نلکے کے نیچے یہ کر کے پھر یہ کریں گے, یوں کر لیں گے, اب یوں کریں گے بابا, اب یوں کریں گے. یہ دیکھا شروع سے جب ہم مساجد میں جاتے رہے, وہ مدنی ماحول میں تو نہیں تھے, تو اب جیسے میں مدنی ماحول میں مثال جب میں نہیں تھا اور کبھی مسجد میں جیسے کہ گئے نماز وغیرہ, اب کسی بتاؤں اس طرح کو مطلب ایک آدمی کو دیکھیں گے نا کرتا ہوا, تو ہم جیسا نوجوان کیا بولے گا یوں کرا ہوا ہے, ماحول تو ہے نہیں نہ کسی کا, یوں کرا ہوا ہے, تو یہ سب کچھ یہ کرنے جیسا مطلب بن جاتا ہے نا. تو دیکھا دیکھی بہت ساری ایسی عادتیں وضو میں بھی اور نمازوں میں بھی آ جاتی ہیں ہمارے اس میں. اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے قوم کو, سب سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے. ایک بار ایک نوجوان وضو غلط کر رہا تھا, جن دنوں میں شہید مسجد کھارا دے ہوتا تھا شیوڈ تھا, تو میں نے اس کی غلطی کا کچھ اس کو اشارہ دیا, یعنی وہ ایسا وضو کر رہا تھا جسے یہاں سوکھا رہ جاتا ہے بازو کا, تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ وضو اس طرح مطلب منہ دھویا جاتا ہے, تو اپنا میمن بھائی تھا یار وضو کر لوں آئے نا نہ وضو ہی تو کرنا ہے, تو میں نے شاید یہ جواب ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں یار وضو ہی کرو, نہیں سنی بھائی میری اس نے. میں حالانکہ شاید اس وقت بھی امام تھا اپنی مسجد کا, ایسا میرا مقتدی تھا, یہ بھی نہیں کیونکہ میرا تو فری تھا میں بالکل, اس کا نام بھی اس وقت بھی نہیں پتا تھا اب بھی نہیں پتا, تھوڑی سی شکل یاد رہ گئی ہے کہ ناقابل فراموش واقعہ ہے نا, یہ شکل یاد رہ گئی ہے, اب خدا بہتر جانے زندہ ہے کہ نہیں ہے. ویسے بالکل یہ لگے کبھی کوئی بول چال کبھی اس سے کوئی تعلقات مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے, تو میں نے یہ دیکھا اور اس کو بولا, میں شکل سے دیکھتا تھا کہ آتا جاتا ہے نماز کے لیے, ایسے بھی ہوتے ہیں یار دنیا سے بیزار, کیا بولیں اس کو, جو اپنی سمجھ میں آتا ہے وہ کرو. نہیں اب کاروباری مسئلہ ہے ان کو مشورہ دیں پھر آپ دیکھیں. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اصل میں دیکھا دیکھی ہوتا ہے بابا, اب ایک نے اپنے والد کو اور کسی بڑے کو مطلب یوں کرتا ہوا دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے, آج آپ اسے بتائیں گے اور وہ جانتا نہیں ہے پہچانتا نہیں ہے کوئی اس کا صحیح تعارف نہیں ہے, تو وہ یہ بولے گا کیا میرا والد صاحب غلط کرتے تھے کہ میرے دادا غلط کرتے تھے. یہ کاروبار میں جیسا بھی شہزادہ حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ اب اگر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ دیکھے گا میرے باپ دادا تو یوں کاروبار کرتے تھے, تو یہ جو باپ داداؤں والا جو مزاج ہے نا کہ میرے باپ دادا یوں کرتے تھے تو میرے آبا و اجداد یوں کرتے تھے, اور اسی کو حق سمجھ کر چلنا, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ حق تو حق ہے, باپ داداؤں کا کیا ہوا اسی کو آدمی حق سمجھ کر چلے گا. جیسے زکات دینے والے بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات, کہ جو ہمارے والد صاحب جن کو زکاتیں دیتے تھے اب وہ بھلے گنی ہو گئے زکات ان کو دینی ہے. نہ وہ غنی کو پتا کہ میں غنی ہو گیا کہ مجھے زکات نہیں لینی چاہیے. وہ لگی بندی چیزیں ہیں, لسٹ نکلتی ہے کہ ابا جان ان کو زکاتیں دیتے تھے. یہ غنی کیا ہوتا ہے مالدار؟ ہم لوگ بتائیں غنی کیا ہوتا ہے. عبد الغنی کا عبد الکریم کو دیا کریں, عبد الغنی کا پوچھ لو نا. نہیں نہیں تو پاڑی دیا بھائی. غنی کیا ہوتا ہے؟ ایک نے میرے یہاں بتایا بابا غنی کا مطلب سخی. اب یہ بےچارے مولانا مسئلے بتاتے تو اپنے بولتے کہ تم بہت ہارڈ الفاظ بولتے ہو. مول ہو گئے آئینے میں چہرہ دیکھو اپنا. تو اب یہ کہ اب بات تو درست ہے. اب یہ غنی کا مت پوچھ تو لے, اب یہ پوچھ تو لیا آپ نے. تو آپ تو غنی کے در پر بستر جمع دیے ہیں, یہ تو اعلی حضرت کے شعر کا ایک مصرع. غنی کے معنی نہیں پتا اس قوم کو ہماری, کہ بھائی عبد الغنی ہو یا عبد الکریم ہو, زکات کا حقدار ہو تو اس کو دے دینی چاہیے زکات. ہلو کوئی کہ پوچھیں نو کہ ڈیو یار کوئی کہ یہ بتا رہی ہے غنی جو مائنو. اچھا یہ غنی غین سے گاف سے بابا یہ بھی یہی بتائیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر وہ غنی ادھر اللہ تعالیٰ جو صفات نام مراد تھا نا, مطلب پوچھا جا رہا ہے پیارے باپا جان. غنی کا مطلب سخی ہے. غنی کا مطلب سخی ہے. اب بھی سنا نا آپ نے حاجی عمران سے, وہ دوہرا دیا آپ نے. یہاں غنی سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. زکات میں جس کو زکات دینی نہ دینی, اس حوالے سے غنی جو ہے نا یہ مراد ہے. غنی میں جو مالک ہے صفت ایک آدمی کی. اس غنی میں غیر مسلم بھی غنی ہو جائے گا اس معنی میں, یعنی وہ معنی پوچھے جا رہے ہیں. لیکن غیر مسلم کو زکات نہیں دی جاتی, اس لیے ہم اس وقت مسلمانوں کے پاس ہی رہنا ہے اپنے کو. معنی کے اعتبار سے میں نے آپ سرچ کیا. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم یا 7.5 تولہ سونا ضرورت سے زائد ہو اس کو غنی کہتے ہیں. اتنا مال ضرورت سے زائد ہو جی, یعنی حاجت اصلیہ سے زائد ہو. جواب درست ہے. اب یہ اور بھی ہے اس کی تفصیلات, یہ جواب بھی درست ہے. یعنی غنی کے معنی ویسے یوں مالدار بھی ہوتا ہے, صاحب مال. اور سخی بھی, اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیے ہیں تو سخی کو بھی غنی کہتے ہیں. اور البتہ یہاں جو زکات کے مسئلے میں سخی نہیں مراد ہوتا, زکات کے مسئلے میں یہ جو اسلامی بھائی نے جواب دیا نا اس, یہ درست ہے. لیکن اور بھی اس کی صورتیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیر اہل سنت کی ایک وی سی ڈی ہے, نماز کے احکام میں عملی طریقہ. نماز کے احکام کا جو عملی طریقہ, اس میں جو امیر اہل سنت نے کئی غلطیوں کی جو ہے نشاندہی کی ہے, اور اسی طرح وضو کا عملی طریقہ بھی ہے. www.ilyaskadi.com کے ذریعے بھی یہ امیر اہل سنت کے عملی طریقے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, وہاں سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. جن کے پاس وی سی ڈی پلیئر ہے وہ وی سی ڈی بھی حاصل کریں, اور اس کے علاوہ آپ دیگر ذرائع کے ذریعے بھی عملی طریقہ دیکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی. میرا نام کاشان ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ چاپلوسی کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب اس کا شرما ہے. چاپلوسی, یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, تو باطنی بیماریوں کی معلومات جس میں 47 باطنی بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے, ان کی تعریفات اور ان کے معالجات یعنی علاج بھی بیان کیے گئے. تو چاپلوسی کی تعریف باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ 193 پر کچھ یوں لکھی ہوئی ہے. اپنے سے بلند رتبہ شخصیت یا صاحب منصب کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے عاجزی و انکساری کرنا یا اپنے آپ کو نیچا دکھانا تملق یعنی چاپلوسی کہلاتا ہے. تفصیل فرمائیے. آپ لوگوں کی کتاب ہے نہیں تو آسان کریں گے کہ تھوڑی سمجھ میں آئی ہوگی, یوں گزر گئی ہوگی. تعریف لکھے لیے نا, مشکل ہے یار, یہ آئیے آزمائش تو ہے بےچارے, عوام اردو سے نابلد ہوتی جا رہی ہے. اپنے سے بلند رتبہ یا صاحب منصب یعنی افسر یا کوئی یعنی کہ مالدار آدمی ہے, سیٹھ ہے, سر ہے, بوس ہے, اپنے سے بلند رتبہ ہائی کیٹیگری کا آدمی, اس کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنا مطلب نکالنے کے لیے عاجزی اور انکساری کرنا, اس کے آگے گڑ گڑانا, پست آواز نکالنا, اس میں تو اور اپنے آپ کو اس کے نیچے یعنی کہ نیچا دکھانا اس کے آگے اپنے آپ کو, یہ چاپلوسی کہلاتا ہے. عربی میں اس کو تملق کہتے ہیں. خوشامد بھی یہی ہے, اس کی ہر بات میں ہاں ملانا. جی حضور آپ نے صحیح کہے. نہیں یہ بعضوں کا تو بالکل وہ جھوٹ میں ہاں ملانا جو ہے اس کی خوشامد میں حرام ہو جائے گا. وہ بھی وہ تو پھر وہ جھوٹ کی ہاں میں ملانا, یہ تو بعضوں کا تو چھوٹوں کو بھی ملاتے ہیں, برابر والوں کو بھی ملاتے ہیں. بس یہ تعریف یہی ہے کہ اپنی یعنی کہ اس کو نیچا دکھانا, ارے بھائی, ارے صاحب, ارے ارے جناب, ارے آپ, ارے آپ, میں تو حقیر, گندا, نکما. یعنی یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے کچھ اپنا مفاد حاصل کرے, یعنی جس کو مسکا لگاتے ہیں. تو ایسے شخص کو جو اپنے سے درجے میں گریڈ اس کا اپ ہے, کیٹیگری اس کی, کیٹیگری بھی بولیں گے, ہاں ہاں اپ کیٹیگری, ہائی کیٹیگری کا آدمی ہے, تو اس کو اس لیے اپنے آپ کو اس کے نیچا دکھانا تاکہ اس سے کوئی مطلب اس کو مسکا لگا کر اس کو پھلا کر کوئی اپنا مقصد نکالوا لے. یعنی کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اس کو یوں تھوڑا کریں گے تو کام کر دے گا, یا کام اس سے لینا ہے کچھ. یہ بعضوں کا تو چندہ لینے کے لیے بھی کرتے ہوں گے اس طرح. بھائی تو ہے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے, یعنی کہ کوئی مطلب نکلوانے کے لیے اس طرح کرنا. تو سیٹھوں کی بھی مدنی عطیات لینے کے لیے یہ چاپلوسی نہ کی جائے. یہ اگر کوئی سیٹ دیتا ہے تو ہم کو احسان کرتا ہے, ہمیں دیتا ہے, یہ تو ہمارا احسان مانے کہ ہم ان کے پیسوں کو اچھے کاموں میں لگاتے ہیں. اگر کسی سیٹ کو برا لگتا ہے تو ایسے سیٹ کے ہم کو پیسے نہیں چاہیے. ہم کو تو اس سیٹ کے پیسے چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے دے, اپنی واوا اور اپنی خوشامد کے لیے دینا چاہے تو اس پیسے کو, تو تمہارے پیسے کو گٹر بھی قبول نہیں کرے گا. ظاہری طور پہ قبول کرے گا لیکن دوسری طور سے نکال دے گا باقی طرح سے. تو اس سے تو میں اچھا ہوں. ہاں گندا پانی گناہ کے لیے تو نہیں ہے نا, جو بھی ہے وہ ہے, لیکن یہ جو رقم جو اپنی واہ واہ کروانے کے لیے دیتا ہے, تو وہ جو زکات دیتا ہے تو کوئی احسان جتا کر دیتا ہے تو وہ تو ایک گناہ کی نیت کر رہا ہے نا, برائی کی نیت کر رہا ہے, ریا کی نیت کر رہا ہے. تو اس کی تو یہ رقم جو ہے یہ گٹر کے گندے پانی سے ہی بدتر ہے. گندا پانی لگ گیا کسی کو تو اس کو صدمہ ہوگا, اس صدمے کا ثواب ملے گا, اس کو یہ شریعت کے مطابق پاک کرے گا, اس پاک کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. تو چاپلوسی خوشامد کرنا ایک مضموم مہلک یعنی ہلاک کرنے والا, تباہ کار یعنی تباہ کرنے والا اور غیر اخلاقی فعل, یعنی غیر اخلاقی کام ہے. بسا اوقات نے کبھی کبھی چاپلوسی اور خوشامد ہلاکت میں ڈالنے والے یعنی برباد کرنے والے دیگر کئی گناہوں جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی وغیرہ میں مبتلا کر دیتی ہے، جو حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. البتہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر خوشامد کی ضرورت پیش آئے تو طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد اور طالب علم اسلامی بھائیوں کی خوشامد کرے تاکہ ان سے علمی طور پر مستفید ہوا جا سکے. ایسی خوشامد اور چاپلوسی شرح میں ممنوع نہیں. چنانچہ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے. اچھا اس کی شرح نہیں ہے یہاں، لیکن اندر اسٹوڈ ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت دوسرے کی نہیں کرے گا، کسی کی چگلی نہیں کھائے گا، یعنی گناہوں بھری خوشامد نہیں کرے گا، صرف وہی خوشامد کرے گا جو مباح ہوگی، جائز ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور آج کل جو خوشامد کی جاتی نا، ان کو اگر ہم مائکروسکوپ لگائیں نا، گناہ جھڑنے شروع ہو جائیں گے. عام طور پہ جیسے مجھے کسی نے میری خوشامد کی تھی، وہ اتنی میں نے مبالغہ کیا تھا، بہت پہلے وہ بھی یادگار ہے میرے لیے، ناقابل فراموش ہے، پہلے بھی یاد کیا میں نے کہ ایک نے کہا مجھے قاری صاحب تھے، مجھے کہا کہ جب آپ کے گھر کی بجلی چلی جاتی ہوگی تو آپ کی امی کو تو وہ فانوس یا لالٹین وغیرہ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، یعنی آپ کے اندر اتنا نور پھوٹتا ہے، آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ وہ خود ہی اندھیرے میں اجالا ہو جاتا ہوگا. اب یہ تو آپ یار اتنا بھی تو نہ ہوئے نا یار، میں پھولا بھی نہیں تھا، صاحب ایسے بھی تو لیے نا، غبارہ صورت تو نہیں پھولتا نا، جو وہ غبارے کے منہ پر اس کا ہونٹ ہی نہیں تھے نا، وہ باہر جا رہی تھی، نہیں پھولے گا نا. خیر یعنی کہ اس طرح کی چاپلوسی بھی نہ چلے، ہاں صاحب ایسا بھی نہ ہوئے. چاپلوسی کہیں گے یا اس کو تعریف پہ مبالغہ کہیں گے؟ مطلب کسی کی چہرے کی روشنی، مطلب اگلا اس کے چہرے میں ایک روشنی، کوئی بھی شخصیت لے لیجئے، اس کے اندر اس کا یہ کہ یار یہ بہت نورانی اور روحانی اور مطلب اس طرح کی شخصیت ہے. اب اس کی شخصیت کو ٹھیک ہے اس کے منہ پر کہنا نہ کہنا الگ بات ہے، اگر کسی کے لیے کوئی کہتا ہے، فار ایگزامپل منہ پہ نہیں کہتا، پیچھے سے کہتا ہے کہ یار ایسا نورانی اور ایسا چہرہ یار اس کا، یار اور شخصیت ایسی نورانی، یار اس کے گھر میں اندھیرا ہو جاوے نا تو بتی جلانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، یہ جاوے تو روشنی ہو جاوے. یہ ایک اگر کوئی کسی کی تعریف میں اس قدر مبالغہ کرتا ہے تو اس مبالغے کو کیا کہیں گے؟ جھوٹا مبالغہ یا عقیدت کی کوئی بات یا چاپلوسی، کیا اس کو؟ اس نے یہ کہا تھا کہ تمہاری ماں کو وہ بتی جلانے کی یا موم بتی یا لالٹین جو بھی اس دور میں بات، دادی صاحب یہ پہلے کی بات ہے، تو اس کی ضرورت تمہاری ماں کو تو نہیں پڑتی ہوگی، تم جو یہ یار مجھے تو یہ چاپلوسی نہیں، میں جھوٹ محسوس ہو رہا ہے. خوشامت یہ چاپلوسی تو نظر نہیں آتی، کیا ہے یہ؟ یہ جو فرمانے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ تعریف میں مبالغہ سمجھ آتا ہی ہے. اچھا یعنی مبالغہ بھی برال، اس کا کام نکلوانا مقصود بھی نہیں تھا، ورنہ اب جس کی عقیدت ہے واقعی اس کو سمجھ آتا ہے کہ ایسا ہوگا تو اس کے نزدیک ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو اگر دل سے کہا اس نے، نہیں تو اس کا کردار ایسا تو نہیں تھا کہ جو ایسا عقیدت مند ہو کہ اپنے پیچھے ہاتھ باندھ کے رکھ پھرتا ہو. تو کبھی کبھی کچھ بھی کوئی بول سکتا ہے بابا، اپنے میرے لیے تو یہ ظلم مبالغہ تھا یار. آپ چلو آپ اپنے لیے کچھ بھی کہہ دیں، میں جنرل بات کر رہا تھا اپنے. تو یار وہ مولانا حسن اللہ خان کا شعر ہے نا، اللہ کرم فرما دے وہ میرے حق میں قبول ہو جائے. روح سیاہی نے شب دیجور کو شرما دیا، منہ اجالا کر دے اے خورشید تابہ نے جمال. اب مانا کون بتائے اس کے یار، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. آپ نے اپنے لیے بھی بولا نا، اتنا مشکل بولا کہ کچھ سمجھے بھی نہ. وہ مولانا حسن اللہ خان کا شعر ہے، میرا نہیں ہے، میں ایسا ہارڈ شعر کوئی لکھ سکتا ہوں؟ ہمارے کوئی بتانے والا ہے؟ اب شخصیات کی طرف مدنی سوٹ دے دیتے ہیں ان کو اگر جو بتا نہیں آج روسیائی روسیائی میں شبے دیجور کو شرما دیا، منہ اجالا کر دے اے خورشید تابان جمال. سناٹے آؤ کوئی بھی بتا لیتے ہیں اللہ واحد ایک ایک ایک مدد اللہ سلاس ایک ایک ہاتھ اٹھا دے چار یار کے چار پیچھے آؤں اب یہ بھی مائک پر آؤ گے تو ایک چلے گا کہ کون بتاتا ہے کون نہیں بتاتا. ایک مائک پہ آ گیا چار میں بھی ہو سکتا کوئی وکٹ گر جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق منصور اتاری گجرات سے، مدرس جامعۃ المدینہ جامعۃ دین گاہ دین گاہ یہ آشی کے مدنی مذاکرہ ہے دیوانہ ایریا ہے مدنی مذاکرے کا. بابا روس سیاہی یعنی چہرے کی سیاہی نے شرما دیا، میننگ انک اندھیرا چہرے کیا یعنی چہرے کی کالک انک سیاہی کالک اچھا جی جی نے شرما دیا شبے دی جوز یعنی اندھیری رات کو. سبحان اللہ. اور دوسرا مثال منہ اجالا کر دے اے خورشید تابان جمال. خورشید سورج کو بولتے ہیں اور منہ اجالا کر دے یعنی میرا منہ روشن کر دے، تابان جمال یعنی خوبصورتی. اے خورشید تابان جمال خورشید بابا سورج کو بولتے ہیں اور جمال خوبصورتی کو. تابان تاباں بہت زیادہ یعنی روشنی. جواب درست ہے. ارے مدنی مولانا ہے اور مدنی مذاکروں کا تو یہ بالکل یعنی جنون کی حد تک دیوانہ تھا. تو یہ ماشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے یہ شعر یہ پہلے بھی چلا تو ہوگا ظاہر مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ. مدینہ یہ نہیں یہ کون سا خورشید بھائی خورشید بھائی کون سے خورشید خورشید تابان جمال سے مراد کون سا کون سے آسمان والا خورشید اب گئے بھائی یہ تو سوچ میں بڑھ گئے خورشید سے مراد کون ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. جواب درست ہے. روسیائی نے شبے دی جور کو شرما دیا روسیائی نے شبے دی جور کو شرما دیا ایک سوال جو آتا اس کا معافی مانگنے کے حوالے سے کہ 100 روپے دو تو پھر معاف کروں گا اور اس حوالے سے یہی کہ یہ ہے تو بہر صورت ناجائز اس کا لینا کہ وہ اس طریقے سے 100 روپے اس سے دے. باقی جو مفتی صاحب سے بات ہوئی تو فرما رہے ہیں کہ اس میں رشوت سمجھ آتی ہے کنفرم نہیں کہہ سکتے رشوت کی طرف جا رہا ہے ذہن لیکن یہ کہ لینا بہر صورت اس کا ناجائز و حرام ہے. وہ 100 روپے اگر لیے ہیں تو اس کو لوٹا دے اور توبہ بھی کرے معاف کرنے کا. کہ سوال یہ ہوا تھا کہ کسی یعنی کہ زید نے بکر سے کہا کہ یار مجھے اب آپ کو اس دن جیسے میں نے آپ کا دل دکھا دیا تھا مجھے معاف کر دو. تو اب بکر نے کہا کہ ایسے نہیں معاف کروں گا, 100 روپے دو تو معاف کروں گا. تو یہ 100 روپے مانگنا بھی اس کا درست نہیں ہے. یہ 100 روپے اگر اس نے دیے معاف کروانے کے لیے تو یہ 100 روپے لینا جائز نہیں ہے اس کا, اور لے لیے تو توبہ کرے اور 100 روپے واپس دے دے. اچھا اب اس کا دینا کیسا معاف کروانے کے لیے؟ حق العبد معاف کروانا, اس سے معاف ہو جائے گا کیا؟ معاف تو یہ کر دیا تو معاف تو ہو جانا چاہیے. دینا دینا بھی درست نہیں ہے, اس کا جائز نہیں ہے. کیونکہ ایک تو یہ سوال کی صورت بن سکتی ہے کہ یہ سوال کر رہا ہے, تو وہ بھی اس کا دینا درست نہ ہوا. دوسرا یہ کہ عقل باطل تو ہے, یعنی ناجائز کھانا تو اس کا ہے ہی ہر صورت میں, تو اب اس پر بھی دے گا تو یہ تعاون ہے, تو اس کا دینا درست نہیں ہے. اس کو لینا دینا دونوں درست نہیں ہے, دونوں توبہ کرے. اور 100 روپیہ جس نے لیا ہے وہ اس کو واپس لوٹا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلقہ نمبر 116 حرام بلوچستان, اسرار احمد ولد عبد الباقی. یہ حج عمرہ بغداد کی قرآن اندازی کے لیے اسرار احمد ولد عبد الباقی خاران, اسرار احمد ولد عبد الباقی خارانی 7 حلقہ نمبر 73 رحیم یار خان, ساجد اتاری ولد غلام نبی, ساجد اتاری ول غلام نبی رحیم یار خان. ماشاءاللہ. حلقہ نمبر 28 خلیل اتاری ولد محمد جان راجن پور. حلقہ نمبر 28 خلیل اتاری ولد محمد جان راجن پور. یہ جان محمد لکھا ہوا ہے, اس نام سے اعلی حضرت نے منع فرمایا, تو محمد جان کر سکتے ہیں, نام رکھ سکتے ہیں محمد جان احمد جان, جان محمد جان احمد, یہ نام اعلی حضرت نے منع کیا ہے رکھنے سے. تینوں آ گئے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جواب دیجئے. مرحبا. مدنی گلدستہ بھی تھا جی, 6 منٹ اوپر ہو گئے, اور اے سی والا سوال بھی مفتی صاحب سے پوچھنا ہے جی. تحریری سوالات بھی کاٹ سوال پوچھا نہیں جاتا, سوال کیا جاتا ہے, بھول جاتا ہے, سوال کرنا ہے انشاءاللہ. مدنی گلدستہ چلا دیں ابھی. مدنی گلدستہ چلائی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو کہہ رہے اس کے معنی بھی بیان کر دیجئے. اسما بن لکھا ہوا تھا, اسما بنت بلال, ایک تھے ہلال بن بلال, اس کی تصحیح کر لیجئے. تو تاکہ بعد میں جب چلے تو درست ہو. اس میں یہ کہ یہ سلام کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں اور یغفر اللہ لنا ولکم تو یہ مصافحہ جب کرتے ہیں دو ہاتھ ملانے کو, ہاتھ ملانے کو مصافحہ بولتے ہیں, تو اس دوران یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے یغفر اللہ لنا ولکم, یعنی اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. اب دیکھو یہ مدنی منا اور مدنی منی انہوں نے تو دعا یاد کر لی ہے, اب دیکھ لیں آپ, میں یہ نہیں پوچھتا کس کس کو یاد ہے, آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو خود پوچھ لیں کہ اپنے کو آتی کہ نہیں آتی ہے. مدنی ماحول کی برکتیں. آپ حقیقی بہن بھائی ہوں تو اس طرح مسافہ, اگر ویسے مدنی منا یا منی الگ الگ ماں باپ کے ہیں تو اس طرح مسافہ کر کے ملیں گے. اتنے چھوٹے بچوں میں تو حرج نہیں ہے, بہت چھوٹے ہیں یہ, ہاں عادت نہ بنائی جائے وہ الگ بات ہے, لیکن شرعاً جرم نہیں ہے یہ. تو بڑے اگر ہو گئے یعنی کہ سمجھدار ہو گئے تو پھر ہاتھ نہ ملائیں, یعنی کہ قریب بلوغ ہو گئے تب بھی ہاتھ نہ ملائیں, لڑکی لڑکا نہ محرم ہاتھ نہ ملائیں. آج تو مرد عورت ہاتھ ملا رہے ہیں, جوان عورت جوان مرد, بلکہ یہ نگران شورا بتاتے ہیں کہ یوں بولتے ہیں کہ یہ ہماری وائف ہے اس سے ہاتھ ملاؤ, اس سے ملو تو ہاتھ ملاتے ہیں, گلے تک ملتے ہیں. یہ سنا ہوا ہے, دیکھا. یہ ابھی آپ نے جیسے کہا نا تو ابھی ہمارے یہاں کے اسلام بھائی نے, یا تو آپ نے شاید دو لمحوں کے بعد فرمایا کہ گلے ملتے ہیں, یہ ابھی ادھر سے آواز آئی تب ہاتھ کا تو گلے ملتے ہیں, تو یہ ہو گیا باپا گلے ملنا ہاتھ ملانا تو یہ چل پڑی. اللہ ہمیں ہدایت عطا کرے. یہ رک سکتا ہے باپا اگر یہ جو معاشرے کے جو کرتے دھرتے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, بعض اوقات سرمایہ دار طبقہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کہ اگر یہ سرمایہ دار طبقہ بھی اگر بولنا شروع کر دینا, بولنا اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں کو آگے سے آگے بڑھائے, خود اپنی ذات پر نافذ کرے, تو یہ جو مین طبقہ ہوتا ہے نا اگر یہ مل جل کر اس کام کو لے کر آگے بڑھیں اور کہیں کہ بھائی ہم نے ہمارے گھر سے اور ہماری فیملی سے ان چیزوں کو بند کر دیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے اور سوسائٹی سے بھی یہ بند ہو جائے, تو یہ بولنا بھی شروع کریں, مذہبی طبقہ یہ بھی بولنا شروع کریں. سوچی کہ نہ بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ صل اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. اچھا یہ جو ہے وہ 50 سال سے جو بڑی عمر کے بزرگ ہیں وہ اس کا جواب دیں گے کہ تورے جو وہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی, کیونکہ مسائل ان سے حل بھی نہیں تھے. 50 سال سے اوپر, جی 50 سال سے اوپر ہے, یہ بھی ایک اشکال ہے. توریت شریف کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی؟ یہ میری برادری 50 سال سے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. جواب درست ہے. ہمارے ان بزرگ کو انشاءاللہ مقدس پانیوں کا جو مجموعہ ہے جس میں آب زمزم شریف, بارش مکہ, بارش مدینہ, امیر علیہ سنت کا دم کیا ہوا پانی بھی ہے, یہ انشاءاللہ تبرک بیر روحا مقدس پانی کا مجموعہ انشاءاللہ پیش کیا جائے. یوکیک میں ریڈیو ہے میری برادری, مت حساب نہ کرو یار, جوانوں کو تو سوٹ پیس ہیں وہ سب دیتے ہیں یار, کیا ہے یار, یہ انشاءاللہ ان کو بھی سوٹ پیس بھی دیا جائے. یہ غریب ان کے دل ہوتے ہوں گے نا یار, ہم کو یہ ملے انشاءاللہ. بزرگ اسلام کو انشاءاللہ سوٹ پیس بھی پیش کیا جائے گا. اپنی اپنی برادری کا سب کو خیال رکھنا چاہیے. سر روح الامین کس کا لقب ہے؟ یہ سوال جو وہ یہاں جو ہے نا حاضرین میں سے دینی طلبا کے علاوہ بہت آسان سوال. بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد علی اطالی ضلع رحمیہ خان سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے روح الامین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا ان کو بٹھا لو ایک ماہ کے لیے آئے نا ان کو 25 ماہ کے لیے بٹھا لو مدنی تربیت والے میں تو سمجھا یار یہ سب پاتا ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب تھا. سوچ لو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بتا کر گئے. روح الامین اور روح اللہ میں انہوں نے فرق نہیں کیا ہے. اب آپ سوچ لیں کنفیوز ہو گئے. 12 ماہ بٹھا لیں ان کو. ان کو مدنی سزا ان کو مدنی انعام میں 12 ماہ کے لیے بٹھا لو. چلو پھر جواب دے دو اعتماد کے ساتھ. انہوں نے جو جواب دیا ان کو دینے دو یار. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جواب درست ہے. امامہ پہننے کی بابا اگر ان کی اجازت مل جائے یہ پہننا چاہیے ان کو کیونکہ ان کو اعتماد نہیں رہا اپنے جواب تک. کنفیوز ہو گئے. فیضان مدینہ بالٹی مور یو ایس اے میں ظہر کی نماز کے بعد چند صاحب جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک. ماشاء تو قرآن کریم کی پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ یہ دینی طلبا دے دیں گے عوام بھی دے دیں گے اس کا کئی ہے جو اتنا آسان سوال ہے شاید یہ وہ شروع میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقاص ستاری جامعۃ المدینہ صادق آباد. پہلی آیت غار ہیرا میں نازل ہوئی. جواب درست ہے. اچھا آپ جو مدنی شخصیات حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا ہے؟ اس گل کی یاد تو یہ کہہ رہی ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاپا عمران رضا تارے جامعۃ المدینہ سردار آباد سے. حضرت آدم کی کنیت صفی اللہ تھی. ذرا ایک نمائیں گے ان کو بٹھا لو مدنی تربیت کا پہ اوپر ہے نا. اچھا مدنی شخصیت ہے پھر تو 25 ماہ کے لیے بٹھا لینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو البشر بشر زیر زبر یہ پنجابی ہوں گے میرا خیال ہے. آج ساکین ہوتا ہے وہاں زبر پڑھتے ہیں. یہ ہوتے ہیں مطلب علم کو علم بولیں گے قبر کو قبر فکر کو فکر تو بشر کو بشر تو اب ساکین کر دیں گے. ہاں بھائی صحیح جواب دیجئے قریب میں ہم جواب. ابو البشر کنیت پوچھی اب دو کنیت نہیں معلوم کی نا. جی مگر یہ بھی درست ہے جنت یہ حضرت ابو البشر کنیت ہے ان کی سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والہ الصلاۃ والسلام کی اور جنت میں کنیت ہوگی. سن لیا آپ نے جنت میں کیا کنیت ہوگی؟ نہیں یہاں آواز نہیں آئی. آواز ہی نہیں آئی میں پیچھے لبے جنت میں کیا کنیت ہوگی؟ ہاں یہ بھلے بتا دیں. یہ بتا رہے ہیں یہاں والے تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیچھے والے نہیں. وعلیکم السلام. مدنی شخصیات نہیں یہاں باہر نیچے. یہاں سے انشاءاللہ. اچھا ان کو آواز نہیں آئی پیچھے سے؟ نہیں آواز نہیں گئی تو بھلے بتا دیں. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت میں جانے کے بعد ابو محمد. جواب درست ہے. جواب دوہرا دیجئے. جنت میں جانے کے بعد ابو محمد. یوں کہیے کہ جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی. جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی. ٹھیک اس وقت تھی. جنت میں کنیت ابو محمد, حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت جنت میں ابو محمد تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت جنت میں ابو محمد تھی. جواب درست ہے. ماشاء اللہ یہ عمر میں بھی چھوٹے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا اپنا عمر ہے ابن مفتی دعوت اسلامی ماشاء اللہ. جب یہ فوراً میرا جملہ انہوں نے کیچ کر کے سنا دیا. عام آدمی نہیں سناتے اس طرح, کہاں کے کان گھومتے رہتے ہیں. اللہ مسجد فضل سم مسجد عبدال روتاد میں فرق بیان فرما دیجئے. تحریر ہی نکالنا پڑے گا. عبدال اور اوتاد میں فرق. اولیاء کرام کے طبقات ہیں ویسے یہ عبدال اوتاد اغباس. تراویح کی جگہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. تراویح تو پڑھنی ہوگی, سنت موقع ہے. اس کے بجائے قضا نہیں پڑھ سکتے. یا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, البتہ اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پردہ پھٹا ہوا کہ علامت یہ کہ کان میں پیپ آتی ہوگی. یہ بھی ایک علامت بتائی جاتی ہے کہ پھر وہ پیپ مستقل بیچاروں کو آتی رہتی ہے غالباً جن کا پردہ پھٹا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات تو عارضی طور پہ بھی پیپ آتا ہے تو وہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا پردہ. تو ڈاکٹر ہی اس کو چیک کر کے بتائے گا کہ پیپ کیوں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لینسز لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں مدینہ اس میں بابا بعض اوقات لکوڈ اس کے ساتھ جاتا ہے. ڈالتے ہیں یعنی وہ جب لگاتے ہیں تو وہ لکوڈ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اس کو. تو اب وہ رکھتے لکوڈ کے اندر ہے پھر اس کو لگاتے ہیں تو وہ جائے گا تو پھر اس صورت میں مسئلہ ہوگا. تو روزے سے پہلے اگر کسی نے سادہ کر کے لگا لیا تو ایک الگ بات ہے, ورنہ وہ نہیں لگائے روزے کی حالت. یعنی اگر لکوڈ اس پہ لگا ہوا ہے تب تو نہیں لگا سکتے. بغیر لکوڈ کے اگر لگنا ممکن ہے روزے میں تو لگا سکتے ہیں. اور شاید یہ لکوڈ ضروری ہے تو پھر تو روزے میں نہیں لگا سکتے. جزاکم اللہ خیر. بعض لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ مغرب کے بعد اگر مرغ اذان دے تو اس کو ذبح کر دینا چاہیے, کیا یہ درست ہے؟ مغرب کے بعد اذان دے دو. جی یہ کہہ رہے ہیں. یہ منحوس سمجھتے ہوں گے, بدشگونی لیتے ہوں گے. تو یہ بدشگونی تو اسلام میں جائز نہیں ہے. مرغے کو بھی کلی اختیارات دے دیں اپنے. دیکھو اب ہم بھی تو مغرب کے بعد کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی فجر کے بعد کچھ کرتے ہیں. جو بھی شریعت کے مطابق کرتے ہیں تو وہ جائز ہوتا ہے. تو مرغ کے لیے اذان کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے, نہ وہ شریعت کا مکلف ہے کہ اس پر شریعت کے احکام بھی نہیں ہے. تو اس لیے مطلب مرغ بےچارہ بے قصور ہے. ویسے مرغا جو ہے وہ حلال ہے. اس وجہ سے کاٹ دینا کہ اس نے مغرب کو اذان کیوں دی, یہ بلا وجہ کی اس کو سزا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح مرغی اذان دے تو اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. مرغی اذان دے یہ ٹھیک ہے, غیر فطری امر ہے, لیکن دے دی کوئی بات نہیں. خلی ولی درگزر سے کام لے. درگزر سے بھی کیوں, آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مرغی نے اذان دی دو. تو یہ جہالتیں بدشگونی اسلام میں نہیں ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اسلامی بہنوں پر عید کی نماز کیا یہ بات درست ہے کہ عید کے روز شیطان روزہ رکھتا ہے؟ یہ سدھرتا ہو تو یار کہیں, یہ کیوں روزہ رکھے گا؟ یہ عوامی باتیں ہوتی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے پہلے اے سی والا ہے, اے سی والا سوال چلا دیا. ہاں لیکن ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اس کے بعد وہ چلا دیں بابا. ایک شخص جس کو سحری کے وقت اٹھایا گیا لیکن نیند کے غلبہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہے کہ سو گیا, مجھے نہیں رکھنا روزہ. اب جب یہ شخص صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے, اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ رات میں نیت اگر ہوش و ہاش میں بدل دی اس نے, پھر زہوہ کبریٰ سے پہلے نیت کر سکتا ہے. اور وہ تھا نیند میں, اگر اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا بولا, تب تو اس پر کیا قدم لگے گا. تو اس میں یہ کہ اگر وہ زہوہ کبریٰ سے پہلے اس نے نیت کر لیتا ہے, یا رات میں نیت کی ہوئی تھی اس نے, تو اب اس کا روزہ تو ہو جائے گا, جبکہ یہ فرض روزہ رمضان کا ہو یا نفل روزہ ہو تو یہ ہو جائے گا. آکے میں صبح صادق سے روزے سے ہوں, اگر وہ دن کے وقت زہوہ کبریٰ یعنی سورج سر پہ آنے سے پہلے نیت کرتا ہے تو یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں, جبکہ اس نے ارادتن صبح صادق کے بعد ارادتن کچھ کھایا پیا نہ ہو. صلو علی الحبیب. اے سی والا سوال ترقی کے اس دور میں انسان اپنے آپ سے گرمی دور کرنے کے لیے کبھی پنکھے کا سہارا لیتا ہے تو کبھی اے سی کا. سب سے پہلا پنکھا اس دور میں 1882 میں ایجاد ہوا, اور اے سی کی ایجاد 1902 میں ہوئی, اور پھر رفتہ ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, اور ان کا استعمال انسان اپنی ضرورت اور حیثیت کے مطابق کر رہا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اے سی کے سامنے گرمی دور کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لے تو کیا اس کے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ جواب دیجئے. یعنی اس طرح تو یہ تو بنایا ہوا تھا جو یہ ناک میں اس طرح جا رہی ہے, اس طرح ایسی کی ہوا جاتی ہے, ہوا جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پنکھے کی ہوا اگر کوئی لے رہا ہے اندر تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, اے سی کی ہوا بھی کوئی لے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تین طرح کی چیزیں لکھی ہیں. نمبر ایک وہ کہ جس سے بچنا کسی صورت ممکن نہیں ہے, وہ باہر صورت بندے کے جسم میں جائے گی. اس کی مثال ہوا دی ہے کہ اگر بندہ منہ بند ہی کر لے تو ناک کے ذریعے جائے گی وہ, تو وہ تو باہر صورت روزے کو کسی صورت بھی روزے کو توڑے گی نہیں. دوسری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن سے بچنا دشوار ہوتا ہے لیکن بچنا ممکن ہوتا ہے, جیسے گرد و غبار اڑتا ہے, دھواں اڑتا ہے, تو ان سے بندہ بچ سکتا ہے لیکن بچنا کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ اگر بلا قصد یعنی اپنے ارادے کے بغیر ویسی چلی گئی, اس نے خود نہیں کیا اس طرح, تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور جان بوجھ کے جیسے اگربتی کا دھواں اڑ رہا ہے یا آٹے کا دھواں اڑ رہا ہے اور وہ قریب جا کے اس کو اپنے حلق کے اندر لے لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور تیسری چیز وہ ہوتی ہے کہ جس سے بچنا ممکن ہوتا ہے, جیسے عام کھانا پینا, تو اس کو چاہے بھول کے کھائے چاہے کسی بھی صورت میں اس کو کھائے گا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی بھول کر کھائے تو اب بھول کے کھائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, وہ تو حدیث پاک میں کسی نے ڈال دیا منہ کے اندر یا اڑ کے کسی نے پھینکا اور اس کے منہ کے اندر چنے کا دانا چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ کے اندر چلے گیا یعنی حلق سے اتر گیا اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جب کوئی زبردستی کھلائے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. بھول کر کھائے پیے چاہے پیٹ بھر کے کھائے پیے روزہ نہیں جاتا. غلطی سے کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, جو اس میں سے روزہ یاد ہے اور غلطی سے کھا لیا نا. ان غلطی سے کھانے کی پینے کی مثال دی علماء نے کہ جیسے وہ کلی کر رہا تھا اور کسی کا ہاتھ لگ گیا اور پانی اس کے حلق کے اندر اتر گیا, اب اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن اس کو روزہ یاد ہے, تو اس غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. حکایت من کو لے کے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ محتاج ہو گئے تھے, اور پریشان حالی نے ان کے گھر میں بسیرا کر لیا. ایک رات وہ سوئے تو خواب میں کسی نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں سورہ ہود بھول جائے اور تمہیں 1000 دینار مل جائیں؟ بولے نہیں. کیا کہا اور سورہ یوسف؟ بولے نہیں. یوں ہی 100 سورتوں کے بارے میں سوالات کیے اور سب کے جواب میں انہوں نے نہیں بولا. کہا تمہارے پاس تو 1,00,000 دینار کا مال ہے پھر بھی تم محتاجی کا شکوا کرتے ہو. جب صبح ہوئی تو اس خواب کی وجہ سے ان بزرگ کا غم دور ہو چکا تھا. سبحان اللہ. تاجدار رسالت شاہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جب تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کو دیکھے جسے اس پر مال اور صورت میں فضیلت حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے کم تر پر بھی نظر ڈال لے, یعنی جو اس سے کم ہو, یعنی مال میں جو کم ہو صورت میں کم ہو اس پر نظر ڈال لے. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص مدنی قاعدہ یا قرآن پاک کی تعلیم ایک مرتبہ حاصل کر چکا ہے تو دوبارہ اس کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنے سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. ثواب تو ملے گا, ثواب ملے گا, اور ریپیٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ نکل جائے گی اور جو کچھ سیکھا ہے وہ مزید پکا ہو جائے گا. پھر ایک مدنی ماحول ملے گا, عاشقان رسول کی صحبت ملے گی, دوسروں پر انفرادی کوشش کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے. تو فائدہ ہی فائدہ ہے. قرآن کریم پڑھنے میں کیا کوئی فائدہ ہے؟ کیا یہ بھی سوال بنتا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کیا ہے اس میں؟ تو جو پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھیں, یا اپنے ذمہ داران اجازت دیں تو پڑھائیں, اپنا پکا کریں, وہاں مدنی ماحول بنائیں, دوسروں کو سکھائیں. تو اس طرح انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھتا چلا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. یہ ارشاد فرمائیے کہ کاروبار میں نفعے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت شرح نفع کی شرعی حیثیت. نفع تو جائز ہے نا, جب تک کوئی اس میں اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا اتنا نفع لو اسے زیادہ نفع لینا حرام ہے. نمک کے برابر نفع لینا جائز ہے. آٹے میں نمک کے برابر نفع لینا جائز ہے. خود بولے جو بھی کرتے ہیں بولنے کی حد تک ہوتا ہے نا, تو یہ ایسا کچھ ہے نہیں. وہ بعض صورتوں میں ہے ذخیرہ اندوزی وغیرہ میں تو اس کو وہ بھی ذخیرہ کیا اور اس طرح, لیکن ویسے نفے کی کوئی شرح مقرر نہیں ہے. البتہ حکیم اگر حکیم اسلام مقرر کرتا ہے اس کی پابندی کرنی ہوگی, اور اب بھی جو حکمران کرتے ہیں تو اس کی پابندی کی جائے کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ گرفتاریاں ہوں گی یا کیس بنے گا وغیرہ وغیرہ. اور ویسے بھی خیر خواہی کے جذبے کے تحت نفع جو ہے وہ واجبی لیا جائے. حلال حرام کی بات نہیں کر رہا میں, خیر خواہی کہ خود ہم نکلے کوئی چیز لینے کے لیے اور ہماری مالی پوزیشن کمزور ہو اور ہمارا بچہ ضد کرتا ہو کسی چیز کے لیے اور ہم وہ چیز لینے کے لیے نکلے اور وہ دام بہت زیادہ بتائے, ہم کو کتنا صدمہ ہوگا کہ میرا لال میں اس کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا. بچہ بہت پیارا لگتا ہے, وہ روتا ہے تو دل کٹتا ہے, لیکن افسوس کہ بہت مہنگا میں لے نہیں سکتا. تو یہ تو ایک مثال دی میں نے آپ کو. چل پڑی اس طرح کا بہت سارا معاملہ ہوتا ہے کہ غریب بیچارے نہیں لے سکتے, بہت ساری چیزیں جیسے آج کل پھلوں کا حال ہے رمضان المبارک میں، غریب آدمی کیا پھل لے گا، اور دیکھ کرنا بھی اس کے لیے دشوار ہوگا. آم غریب آدمی اتنا آم تھوڑی کھا سکتا ہے جتنا مالدار کھاتا ہے، مالدار مہنگا بھی لے کر گزارا کرتا ہے. تو اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ دام واجبی لے، بلکہ غریبوں کے ساتھ اور سیدوں کے ساتھ خاص کر رعایت کرنی چاہیے. سید تو آقا کے بیٹے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی رعایت ہو اور غریب کے ساتھ بھی رعایت ہو، خصوصی رعایت. مالداروں کو بھی اور لوٹنا نہیں ہے، جس کو لوٹنا بولتے ہیں وہ نہیں، لیکن غریبوں کے ساتھ خصوصی رعایت ہو. ان کی دعائیں لے، سادات کرام کی دعائیں لے، ان کے نانا جان سے شفاعت بھی تو کروانی ہے نا، تو خوش کریں گے سیدوں کو تو ان کے نانا جان بھی خوش ہوں گے نا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو انشاءاللہ اس طرح ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک اچھا معاشرہ بنے گا، کہ ہم مطلب یہ دیکھیں قلیل روزی پر قناعت کریں، تھوڑی روزی پر وہ اس کو کافی سمجھیں، اور انشاءاللہ اس طرح اور برکتیں ملیں گی، اور کئی بیماریاں آنے سے پہلے، کئی مصیبتیں آنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ دور ہو جائیں، جس میں بہت سارا خرچہ ہونا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ مشورہ عرض پہ لینا چاہ رہا تھا کہ آپ جیسے کہ نفع کم لینے کا ارشاد فرما دیا، بہت انڈسٹریاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، لمبا چوڑا کام ہوتا ہے. اب میں اپنے لیے بہت بڑا نفع رکھتا ہوں، میں مطلب ایک سیٹ ہے اپنے لیے بہت بڑا نفع رکھتا ہے، اس کے ساتھ اس کے ملازمین بھی ہیں. اب ایک فیکٹری ہے جس میں 500 ملازمین یا 250-300 ملازمین کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں نارمل ہوتی ہیں. اب جیسے باہر آدمی کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے، اب یہ سوچے یار میرے پاس 500 ملازمین کام کرتے ہیں، میں اپنا نفع جو ہے نا، میری جو نفع کی پرسنٹیج ہے، میں اگر مثال کے طور پر مہینے کے 25-30 لاکھ روپے کما رہا ہوں، تو یار میں 30 لاکھ روپے، میں 15 لاکھ روپے کما لیتا ہوں، اور بقیہ جو 15 لاکھ روپے نا، اس سے میں اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دیتا ہوں، تاکہ یار ان میں ملازمین بہت غریب ہوتے ہیں، میں ملازمین کی تنخواہ بڑھا دیتا ہوں، کہ میں نے 15,000 تنخواہ رکھی ہے، میں سب کی 20,000 تنخواہ کر دیتا ہوں، جس کی 20,000 ہے 25,000 کر دیتا ہوں، یوں مطلب نارمل کر دیتا ہوں. تو کیا اس کو اپنی اس نیت کا، کہ وہ اپنا نفع کم کر رہا ہے، اپنا ریشو پروفٹ نیچے لا رہا ہے، بھوکا وہ بھی نہیں دے رہا، ٹھیک ٹھاک نفع کما رہا ہے، لیکن اپنے نفع کی پرسنٹیج اسے کم کر دی، اور اس نفع کو اس نے اپنے اس ملازمین کی تنخواہوں میں تقسیم کر دیا، تاکہ ان کا گھر بار بھی ٹھیک ٹھاک چلے. تو کیا ایسے کرنے سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ، کیونکہ اگر یہ 5-10 ہزار سیٹھ حضرات مل کر اگر اس طرح دینا شروع کریں، تو میرا خیال ہے شاید لاکھوں ملازمین کی تنخواہیں اچھی ہو سکتی ہیں، اور ان کے گھروں کا چولہا جو ہے نا وہ ایک اچھا خاصا مطلب ان کا سیٹ ہو سکتا ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے ایسا کریں گے واقعی ہمدردی میں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ پریشر ہوتا ہے کہ یہ ملازم بھاگ جائے گا یا ملازم ہڑتال کر دیں گے بھاگ جائیں گے، اس لیے کرنا اور چیز ہے، ان کا نہ مطالبہ ہے نہ کچھ، خود اپنے کو احساس ہے، اور اس وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے اس نے اگر تنخواہ بڑھا دی ان پر احسان کرتے ہوئے، تبرعاً احسان کرتے ہوئے، تو اس کا بے شک وہ ثواب کے حقدار ہوں گے، اور ایسا کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اس میں اگر احسان جتائے گا تو پھر مارا جائے گا، ان پر احسان نہ رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ چپ چاپ کر دیں. ارے یہ اعلان ہی نہ کریں نا کہ میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، میں تو مہینے کے 30 لاکھ روپے کا نفع کماتا تھا، لیکن میں نے 15 لاکھ روپے اب اپنا نفع کر کے، بلکہ 30 کے 30 کماتا ہوں، 15 اپنے لیبر میں تنخواہ میں دیتا ہوں 15 میں. تو اس طرح کا اعلان نہ کرے، نارملی تو پر وہ بھلے مطلب کہ نفع 30 لاکھ کی 30 لاکھ ہے، اس میں سے آدھے نفع کی اسلام اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دے. کوئی ایسا ہوگا ملانر کہ یہ نفع کی پورا اپنے آمدنی بتا دے؟ ایسا ہوگا بھی نہیں. اصل میں جب 15 لاکھ یہ کم کرے گا نا تو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، تو اللہ کا سچا وعدہ یہ ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، وہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، 15 سے 45 ہو جائیں گے اس کے. اس کے دنیاوی بابا 45 سے انہوں نے مثال دی ہے، بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ وہ جتنا بڑھا جتنا. اس میں اور بھی بابا پلس ہے کہ جب یہ ملازمین کو لگے گا نا کہ ہمارا سیٹ ہمارا خیر خواہ ہے، ان کے کام کا انداز اچھا ہو جائے گا، اور خدا نہ کرتا اگر اس کی میل میں چوری بھی ہو رہی ہوگی نا تو اس کے ہمدرد بھی پیدا ہو جائیں گے، اور مطلب اس کے دنیاوی نفع بھی کم نہیں ہیں. مگر یہاں پرابلم یہی ہے کہ بعضوں کے نفع اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی تنخواہوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے. میں ہر ایک کا نہیں کہتا مگر نارملی طور پہ جو کچھ میرا بھی دیکھا بھالا ہے حالات تو ایسے ہی ہیں, بہت برے حالات ہیں. وہ جیسا چوستے ہیں بیچاروں کو, نوکروں کو, ملازموں کے جس کی انتہا میں, اور ملازم طبقہ زیادہ ہے, نوکر طبقہ ہمارے یہاں زیادہ ہے, ظاہر معتدل طبقہ ہوتا ہے. اس میں بعض تو افسر ہوتے ہیں, چلو ان کا تو پھر بھی سمجھے اپنے, تو بڑی جو غریب طبقہ ہوتا ہے نچلا وہ بہت کچلتا ہے, لیبر ٹائپ کا جو ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم کو بس مسلمانوں کی ہمدردی نصیب فرمائے. آمین آمین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلقہ نمبر 132, ڈیرہ اسماعیل خان, اشفاق عطاری ولد شیر محمد. اشفاق عطاری ولد شیر محمد, ڈیرہ اسماعیل. انشاءاللہ. حلقہ نمبر 68 یعنی 68, پاک پتن شریف کے ندیم بن اسماعیل. یہ حاجی امین, یہ حج عمرہ اور بغداد شریف کی ٹکٹوں کی قرآن اندازی ہو رہی ہے. جی جی. حلقہ نمبر 3 باب المدینہ, کاشان عطار بن نواب. یا ابن نواب کاشان عطاری بن نواب حسین باب المدینہ موجود. آپ کاشان عطاری بن نواب حسین. ماشاء اللہ. ہائے بھائی لپک کے آ رہے ہیں ماشاء اللہ. ہاں مدینے کے لیے تو بس چلے تو اڑ کے جانا چاہیے. رشت بھی بولوں میں, رشت بھی بولوں میں. اچھا وہ صحیح تلفظ جو ہے نا, امی جان کا مزار, غوث پاک کی امی جان کا مزار, وہ ایران کے صوبہ گیلان کے صدر مقام رشت میں ہے. راہ پر زبر بتا رہے ہیں جی رضا, رشت شہر ہے. اچھا گیلان صوبہ, صوبہ گیلان کے صدر مقام رشت میں ہے. اللہ کرے گا ایڈیٹنگ کرنے والے ایڈیٹنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, فاصلہ بہت ہو چکا ہے انشاءاللہ. دیر بہت ہو گئی نا یہ ابھی, تو یہ جملہ ان کو پتا نہیں ہو بیچاروں کو, شاید پتا نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شعبہ پیکیجز اس کی, اس کے اندر معلومات نہیں ہے میرے کو. بابا پیچھے اس کی پرچی لگی ہوئی. صلی اللہ تعالی. یہ پیکٹ جو ہے, یہ پیکج, یہ بنڈل, لسٹ اوندی لگے لیے ان میں ہوں نہیں مطلب. جی آقا کا پیارا کون, ایک چپ سو سکھ, بارگاہ رسالت میں صحابیات کے نذرانے, چڑیا اور اندھا صاحب, فیضان آسیہ 163 مدنی پھول, اور دودھ پیتا مدنی منا. یہ 7 رسالوں کا مجموعہ ہے جس کا ہدیہ صرف 100 روپے ہے. سبحان اللہ. یہ تو یار تقسیم کرنے کے لیے بھی پاپا, یہ دکانداروں کے لیے خاص کر مجلس نے بنایا ہے تاکہ دکاندار کم از کم مہینے میں ایک آدھ پیکج رکھے تاکہ اپنے گاہکوں کو نیکی کی دعوت کی نیت سے یہ رسالے بھی تقسیم کرتے رہیں, اور اس کی کئی مدنی بہاریں بھی آتی ہیں. سبحان اللہ. یہ تو دکاندار کو لینا چاہیے, ایک دو تین جتنے رکھ سکے ان میں کھول کے, بھلے ایک ایک رسالہ, کسی کو چاہیں تو پورا پیکٹ دے دیں. اب اسے یہ پیکج اسی لیے بنایا تھا کہ وہ پیکٹ کے اندر ہی رہتا ہے اور ایک ایک رسالہ بھی چاہیں تو تقسیم کریں اس میں. جی ماشاء اللہ بہت ہے بھی خوبصورت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چرن کے ناظرین بہت ہی اہم ایک پمفلیٹ ہے, زکوٰۃ کون لے سکتا ہے, زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے, یہ دارالعلوم اہل سنت سے ایک مضمون ترتیب ہوا اور یہ پمفلیٹ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے, دعوت اسلامی کے شعبہ جات بھی اس میں لکھے گئے ہیں. تو یہ پمفلیٹ بہت آسان طریقہ ہے اس میں زکوٰۃ نکالنے کا, اور اس میں زکوٰۃ کون لے سکتا ہے اس کے بھی ضروری احکام جو ہے وہ لکھے گئے ہیں. صرف 2 روپیہ ہدیہ پر یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کو بھی تقسیم فرمائیں. 2 سوال انشاءاللہ مفتی حسن صاحب اس کے سوالات ارشاد فرمائیں گے. نگاہ شورا بھی موجود ہے. جی حاجی رضا ہم سوالات ایک دو شعر تو سنا حاجی رضا. میں نے کہا رمضان قصر لیجیے میرے سوالات کر لیں. چلے آپ کریں. رمضان کسوٹی حاجی امین کون کون کسوٹی سے پہلا سوالات نا حاجی سوالات انگری کریں گے سوالات ونو نے دو سوال مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر میں نے کسی قرض دینا ہو پیسے دینے ہو کسی کے تو فرض کرے میں نے 25,000 دینا ہے, میں کہتا ہوں کہ یار میں آپ کو اکٹھے 20,000 دیتا ہوں باقی مجھے 5,000 آپ چھوڑ دو اور وہ خوشی سے چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں سر چھڑوانا ہی نہیں کہ یہ مطلب زبردستی میں تو نہیں آیا تھا, یہ چیز مجھے پوچھنی ہے. خوشی سے مشکل ہی چھوڑتا ہے کوئی 5,000 کیا 5 روپے بھی کوئی وہ کر کے نہیں آہ کر کے ہی چھوڑے گا, تو وہ اس لیے آپ کو چھوڑے گا کہ آپ ایک ساتھ اسے دے رہے ہیں تو اس کا ایک ساتھ کا کام ہو جائے گا اور وہ مجبوراً آپ کے یہ 5,000 چھوڑے گا, تو اس طرح کرنا درست نہیں ہوگا. خوشی سے وہ چھوڑے تو وہ اسی صورت میں کہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہو کہ بھئی آپ مجھے 20,000 دے دیں, مجھے آپ کے 5,000 نہیں چاہیے, آپ کی طرف سے نہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو نہ مطالبہ ہوا ہو نہ کسی طرح کا کوئی ایسا اشارہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتا ہو. بہرحال بہر صورت آپ اسے 25,000 ہی ادا کریں. جی 20 آتے ہو تو یار چلو 5 گئے ورنہ 25 سوئے ہوئے تھے تو جگانے کے لیے بعض بدماش قسم کے لوگ بیچ میں پڑتے ہیں اور اس طرح ان کے سودے بھی کرواتے ہیں کہ اتنے میں اتنے لے لو اتنے چھوڑ دو, پھر ان بدماشوں کا اپنا کوئی جس میں حصہ ہوتا ہے, تو یہ سب ناجائز طریقے ہیں. یار ایک روپیہ بھی کون چھوڑے گا خوشی سے, وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے بول بھی دے تو میں خوشی سے چھوڑ رہا ہوں, لیکن یہ عقل میں نہیں آتا کہ خوشی سے کوئی چھوڑے. ہاں آپ واقعی بہت غریب ہیں مسکین ہیں اور وہ آپ کا دوست ہے اور ہمدردی میں وہ چھوڑ دے 5,000 وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ نادر صورت ہے, یعنی یہ ایسا کم ہوتا ہے نادر صورت بنے. ہاں دوسرا سوال میں عمیر علی اتاری بات کر رہا ہوں فاروق نگر لال قلعہ سے. میرا سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں, کیا کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی جیسے دوسری عورتوں پر روزہ فرض ہے ویسے ہی پریگننٹ حاملہ عورت جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی روزہ فرض ہے. اس کے روزہ چھوڑنے کی صورت وہ ہے کہ جب اس کی اپنی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو, یعنی کسی طبیب ماہر نے ماہر ڈاکٹر نے جو غیر فاسق ہو یعنی کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو اس نے واضح طور پہ بتایا ہو کہ آپ کی اپنی جان کو یا بچے کی جان کو خطرہ ہو جائے گا, یا اس کا اپنا تجربہ ہے کہ اس صورت میں روزہ رکھ کر بچے کی اپنی جان کو خطرہ ہو جائے گا, تو اس صورت میں تو اسے اجازت ملے گی, باقی اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. اور آج کے دور میں بہت سارے طریقے موجود ہیں کہ بآسانی یہ خاتون جو ہیں اسلامی بہن اس طرح کا روزہ مکمل کر سکتی ہے. ڈرپ لگانے کی طاقت کے انجیکشن ضرورت کی وجہ سے لگانے کی علماء نے اجازت دی ہوئی ہے کہ لگا سکتے ہیں, روزہ بہر صورت نہیں ٹوٹتا ان سے. تو اگر ایسی اس کی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو کمزوری بہت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے, پورا نہیں کر پاتی تو یہاں شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ ڈرپ لگوا لے، طاقت کا انجیکشن لگوا لے، تو اس کی وہ کمزوری ایسی کمزوری کی جو اس کو روزہ توڑنے پہ مجبور کر رہی ہے تو وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ غلط فہمی عام ہے کہ شاید حاملہ کے اوپر یا جو عورت ہوتی ہے اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، روزہ اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ اس کو چھوڑنے کی صورت یہی ہے کہ اس کی اپنی جان یا بچے کی جان کو صحیح اندیشہ انہیں خطرہ ہو۔ رمضان کا سوال حل ہے تو جی چلا نہیں سوال نہیں آپ دوبارہ نہیں سوال جو چلا رہے تھے۔ میں فضائل اختاری ڈھاکہ بنگلہ دیش سے کہہ رہا ہوں۔ سوال ہے اگر کوئی روزے کے حالت میں کفریہ کلمات بولتا ہے تو اس کا روزہ رہتا ہے یا ٹوٹتا ہے؟ اب کفریہ کلمات کی نوعیت اس کی دیکھی جائے گی کہ کفریہ کلمہ اس کا کیسا ہے، تو ابھی تو نہیں مجھے اس حوالے سے علم کہ اس کی کیا صورت بنے گی، اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ اس کا روزہ گیا یا نہیں گیا۔ یہ اس میں فضان رمضان ہے۔ آج امین رہنمائی فرمائے، آج کون ہوں گے ہمارے ساتھ رمضانی کسوٹی میں؟ رمضانی کسوٹی میں ہم اسلام بھائی جو بھی اس میں سوال کرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں گے، ہم ان سے سوالات کرتے جائیں گے اور اسی صورت میں ہی دیگر اسلام بھائی آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ کون اس شے تک پہنچتا ہے جو شہزادہ حضور نے اپنے ذہن میں رکھا ہے جس کو، تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں فرماتے ہیں ہم انشاءاللہ سوالات شروع کرتے ہیں۔ یعنی آپ خود گیارہ لے جائیں گے؟ جی جی، گیارہ سوالات جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور گیارہ سوالات میں ہمارے اسلام بھائی جو ہے وہ مطلوبہ جو شے ہے اس تک پہنچیں گے، اور اس میں جو سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ صرف ہاتھ اٹھائیں گے، انشاءاللہ مائک ان تک پہنچ جائے گا۔ شروع کریں؟ ہاں شروع کیجیے۔ پہلا سوال ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہریار اتاری، کیا وہ انسان ہے؟ لا، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اس کا ذکر آج ہوا ہے؟ کیا آواز بلند آواز؟ کیا اس کا ذکر آج ہوا ہے؟ لا، میرے لیے سنت کی موجودگی میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وہ مقدس مقام ہے؟ نعم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وہ گنبد خضرا ہے؟ کیا وہ مدینے میں؟ نہیں، یہ تو سوال، کیا وہ مدینے میں ہے؟ یہ سوال ہوا۔ لا، کرنے لگے رحمت کا سلسلہ ہے، رمضان آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اس چیز کی کسی نبی علیہ السلام سے نسبت ہے؟ نعم، سوال کیا کیا آپ نے؟ اس چیز، اس چیز کا کسی نبی علیہ السلام سے نسبت، اس چیز کو؟ نعم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عظیم تاری، کیا اس مقدس جو مقام ہے وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیم میں ہے؟ کہہ سکتے ہیں مطلب نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو نعمت رحمۃ اللہ تاری، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، کیا وہ کوئی مقدس پہاڑ ہے؟ نعم. اچھا یہ تھوڑا پہاڑ پہ جو نا وہ پہاڑ اس کو کہا نہیں جاتا، پہاڑ نہیں کہا جاتا اس کو، لا مطلب اس کی شہرت بحیثیت پہاڑ نہیں ہے. لا جی، جب اس کا نام بھی لیتے ہیں تب بھی پہاڑ نہیں بولتے اس کو. لیکن اگر وہ پہاڑ ہے جی، یعنی اس کی شہرت بطور پہاڑ نہیں، یہ کہہ دیں ہم. نہیں نہیں، وہ پہاڑ نہیں ہے. بس صحیح ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد طاری، فیصل آباد سے، کیا وہ مقدس مقام کوئی غار ہے؟ نعم. نو سوالات ہو چکے ہیں، ہم بھی قریب پہنچ چکے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں عبادت فرمایا کرتے تھے؟ مائک ذرا قریب کریں، مائک قریب کر کے کہیں. کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر عبادت فرمایا کرتے تھے؟ لا، وجہ شہرت وہاں عبادت کرنا نہیں ہے. 10 سوال ہو گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پہلی وحی ہوئی تھی؟ لا. والا تو ختم ہو گئے، اب جواب دینا ہے. اب یہ اسلام بھائی جو ہے وہ نام لے کر درست جواب دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ 11 سوالات ہو چکے ہمارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں جواب عرض ہے کہ اس غار کا نام غار طور ہے. جواب درست ہے. خوب چوں میں ہے قدم پیارے پیارے دونوں باروں کو سلام مہکے پیارے پیارے دونوں باروں کو میں بھائی تشریف رکھیے کہ ابھی تو ہمارے ان خوش نصیبوں کے نام ہم سنیں گے اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی مجلس کے اختتام کی دعا تو ایسی فضیلت والی دعا کہ جو مجلس کے اختتام پر وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کی بھی اشارہ دیں اور آپ لوگ ایسے ہی دعا پڑھے بغیر جا رہے ہیں تو بالکل جگہ پہ بیٹھ جائے کر جب تک اجتماع مکمل نہ ہو بلکہ امیر علیہ سنت نے تو اس اسلام بھائیوں کو دعائیں دی جو صلاۃ السلام کے بعد جاتے ہیں تو امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے حصہ مل جائے گا انشاءاللہ تو صلاۃ السلام میں بھی شرکت کیا کر اجتماع اختتامی جب ہوتا ہے صلوا علی الحبیب اچھا حج کے لیے جن کا نام نکلا ہے قرآن اندازی میں جو ایک قدم آگے بڑھے ہیں ندیم اتاری ماشاء اللہ ہمارے یہ اسلام بھائی جن کے نام پکارے جا رہے ہیں 21 رمضان المبارک کو ان کی فائنل قرآن اندازی ہوگی جو 10 نام ہوں گے اور دیکھیں اس دن ان کا کیا ہوتا ہے ندیم بھائی ایک اور قدم آگے بڑھ گئے مرحبا عمرے کے لیے خلیل اتاری ماشاءاللہ اور بغداد معلہ کے لیے اشفاق اتاری سبحان اللہ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ اچھا پاکستان میں ہونے والے اعتکاف کی قرآن اندازی زین بن عبد الرحمن مظفر آباد کشمیر عمرے کے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے ام محمد عرب شریف حاجی امین ام محمد عرب شریف جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ وبارک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو مدنی چرن کے ناظرین یہاں کے حاضرین اپنی نیکیاں میری مل کریں, اے اللہ یہ تمام اب اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اپنے کرم کے شایان شان اس کا ہمیں اجر عطا فرمائیں. یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرمائیں. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمام شہیدان و اسیران کربلا, جملہ اہل بیت اطہار, تمام شہدائے بدر, شہدائے احد, شہدائے حنین, تمام سلاسل کے بزرگوں کو بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم, امام اعظم, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, تمام سلاسل کے بزرگوں کو, مشائخ کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں. ان کے والدین کو, ان کے متعلقین, محبین, ان کے مریدین کو, بالخصوص دعوت اسلامی کے تمام مبلغین و مبلغات مرحومین, بالخصوص حاجی مشتاق, حاجی زمزم, مفتی فاروق رحمہم اللہ تعالی علی مجمعین, اور حاضرین کے ہم سب کے والدین, دوست احباب, عائز و قربا, رشتہ دار, محبت کرنے والے, تعلق رکھنے والے, اے اللہ جو ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے. تمام جنات مومنین کو بھی, مومنات کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے, قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے, نیکیاں کرنے, نیکی کی دعوت کو عام کرنے, برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ علم دین کی دولت سے ہم سب کو مالا مال کر دے, قرآن پاک درست پڑھنے کی توفیق عطا فرما, زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی سعادت دے, ذوق تلاوت دے, شوق عبادت دے, بس اپنی رضا کے کاموں میں ہم سب کو مصروف رکھ, فضولیات لغویات سے ہم سب کی جان چھوڑا دے. یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما, تکلیفیں دور فرما, اور ہمارے بیماروں کو بھی اچھا کر دے. جو مدنی چرن کے ناظرین یہاں موجود حاضرین میں جو بیمار ہیں, جو پرچیاں دیتے ہیں, ایس ایم ایس کرتے ہیں, دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, کہلواتے ہیں, اے اللہ تو سب کے معاملات کو جانتا ہے, ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے, سب کے دکھ درد دور فرما دے, گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے, یا اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے, بے اولادگیاں دور فرما دے, سب پر رحم و کرم فرما. عشرہ مغفرت جاری ہے مولا, ہماری, ہمارے ماں باپ کی, پیارے محبوب کی, ساری امت کی مغفرت فرما دے. ہم سب کو بار بار حج نصیب فرما, بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی, مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما. امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما, ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما, ان کے فیوز و برکات سے ہم کو, ہماری نسلوں کو مالا مال فرما دے. جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں درست جوابات دیے ان کو تحائف کا سلسلہ ہے. ہمارے محمد ایاز بھائی ان کو مدنی پیکٹ یہ رسالوں کا جس کا آج امیر السنت نے اعلان کیا اور ہر دکاندار کو اس کو رکھنا چاہیے. ایاز بھائی ماشاءاللہ. اسی طرح فیضان اتاری ان کو غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے اور کتاب بھی تحفے میں دی جا رہی ہے سبحان اللہ. امیر علیہ سنت نے اس پہ مدنی پھول لکھا ہے کہ روشنیوں سے جگمگاتے کشادہ کمرے میں کھل کھلا کر ہنسنے والے کبھی اندھیری اور تنگ قبر میں مجرموں کا رونا دھونا بھی یاد کر لیا کر. مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے, مجھے مکے مدینے سے پیار ہے. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا اس میں دستخط بھی ہے, اب پڑھنے کی نیت بھی کر لیں اس کو. ٹھیک ہے. ہمارے اسرافیل اتاری بزرگ اسلام بھائی موجود آ جائیں بھائی. آپ کو مدنی سوٹ بھی تحفے میں پیش کیا جائے گا جس میں لباس کے امامہ شریف کے مدنی پھول بھی لکھے ہیں اور ساتھ میں آپ کو مقدس پانی یہ بھی قبول فرمائے. ہمارے طارق منصور المدنی سبحان اللہ ان کو بھی مدنی سوٹ پیش کیا جائے گا اور ان کو سراط الجنان جس پہ امیر علیہ سنت نے مدنی پھول لکھا کہ اے اللہ ایسی آنکھوں سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم میں پہنچا دیں, مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. ماشاءاللہ یہ کتاب بھی جلد پڑھنے کی نیت فرمائے. وقاص اتاری انہوں نے بھی درست جواب دیا, ان کو ریاض الجنہ کے قالین مبارک کے مقدس دھاگے یہ پیش کیے جا رہے ہیں. اور ہمارے عاشق حسین اتاری ان کو مدنی چیک, انہوں نے مدنی کسوٹی میں درست جواب دیا, یہ 1200 روپے کی خریداری کر سکیں گے. مدنی شخصیات میں سے بھی نام دیا ہے ان کو بھی انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا.